TRT Ankara Kent Radyosu'nda yeniden saat 18 olunca beraber olduk sevgili dinleyiciler. Ankara Kent Radyosu'nda yine Kamil Paşa Konağı'nda her hafta içi her akşam saat 18'de olduğu gibi, ki hafta sonu da 18'den itibaren Ankara Kent Radyosu'nun yayınları buradaydı. Kamil Paşa Konağı'nda biz beraber ve solo sohbetler ekibi olarak buradayız. Bir kere daha iyi akşamlar diyelim. Saat 20'ye kadar burada olacağız biz beraber ve solo sohbetler olarak, ama buradan Kent Radyosu'nun yayını gece yarısına kadar, 24'e kadar devam edecek. Bugün haftanın ilk günü. O yüzden ben arkadaşlarım adına bir merhaba diyeyim dedim size. Hemen merhaba deyip kaçacağım. Çok değerli arkadaşım Fahir Öğünç ve bir o kadar değerli arkadaşım Ege Kayaşan adına iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Ve Fahir Bey, hoş geldiniz diyorum ben size. Hoş öncelikle bulduk efendim, iyi akşamlar diliyorum ben de size sıcak bir Ankara akşamından. Ne kadar güzel geliyor sesiniz, gerçekten inanılmaz. Güzel gelir. Öyle de böyle. Özellikle dış yayınlarda daha da bir güzelleşir. Bizim sesimizin öyle bir güzelliği var. Sizin bir arkadaşınız daha vardı. Aynı zamanda benim de arkadaşım olan bir arkadaşımız daha vardı. Ya o arkadaşa, o birazdan burada da kendisi dışarı hava almaya çıktı. Birazdan saat kulesine kadar gitti yani, anladığım kadarıyla. Saat kulesine kadar gitti, az sonra gelecek. Bir 20-22 adım sonra gelecek anladığımız kadarıyla. Çünkü o tarifimiz çok akılda kalmış. Bu arada bir kere daha söyleyelim dinleyicilerimizi, hamam önüne davet edelim. Neredeyiz? Kamil Paşa Konağı'ndayız sevgili dinleyiciler. Bugün ne verelim buraya ilk gelen dinleyicimize? Çünkü şu şey var, hediye elimizde. Neydi? Masaj. Ücretsiz masaj ve cilt bakımı. Cilt bakımını verdik ama onu cuma günü sahiplendiremedik. Evet, yani o var elimizde, bir onu vermemiz lazım. Bugün gelen ilk cilt bakımı dediğimiz akne tedavisi. O da kimseyi tabii. Şey yapmayalım, yanlış yönlendirmiş olmayalım. Akne tedavisi derken de yani bizde kesinlikle sıkma yok. Yani o akneleri sıkarak temizlemiyoruz. Neyle temizliyorduk Oktay? Vallahi onun kaidesi var. Onun kaidesi var. O cilde göre artık. Kolonyalı mendil. Silerek temizleyeceğiz. Yok, canım, ne olacak bu sıcak havada? Bir yöntem. Pahalı da bir yöntem olarak kullanılacak bir yöntem de olabilir. O yüzden dinleyicilerimiz, ilk gelen dinleyicimize onu vereceğiz. Ve tabii ki burada... Lütfen kendi aranızdaki gülüşmeler yapmayınız. Yapmayınız, evet. Ve tabii her akşam olduğu gibi burada Ramazan'da yapacağımız yayınlarda olduğu gibi yine bu akşam da konak hikayesi olacak. Programımızda neler hikayesi, var? Evet. Bir konak hikayesi adlı köşemizde dinleyicilerimizden yoğun istek aldı bu köşemiz. Cuma günü, çünkü tekrar tekrar aramışlar, fakat dış yayın, canlı yayın olduğu için ne yapıyorlar? Tekrar yayınlayamıyorlar. Haliyle bugün bir konak hikayesinin ikinci bölümüyle radyoseverler beraber olacaklar. Bir ibret hikayesi aslında, yani konakta geçen bir ibret hikayesi. Evet. Biraz konağa uygun kelimeler seçerseniz. Ve bugün yalanla ilgili çok eğitici bir hikaye bekliyor size. Ramazan boyunca her akşam beraber ve solo sohbetlerde bulabileceğiniz hikayeler. Konak hikayelerimiz nedir? Konak hikayemiz şu anda içinde bulunduğumuz Kamil Paşa Konağı'na benzer bir konakta. Bir zaman belli olmayan bir dönemde. Bir paşa dede, vurguluyorum çünkü. Arap bacı ve bir telefon, nedense onu tam oturtamadık ama telefon tamircisi. Telefon tamircisi arasında geçen ibretlik olayları arka arkaya dinleme ve daha iyi bir insan olma yolunda daha dersler iyi almaya devam edecek dinleyicilerimiz. Daha iyi değil mi? Yani orada bak, konağa uygun kelimeler seç derken daha kaliteli bir yaşam. Yaşam kalitenizin yükselmesi konak açısından. Konak kelimesi, evet. Kalite. Çünkü o da K ile başlıyor. Ve kalite de K ile başlıyor. Konak hayatı nasıl bir hayattır? Konak hayatı nasıldır? Kaliteli bir hayattır. Değil, değil. Kaliteli. Tabii meşakkatli bir hayattır. Değil, Oktay, güzel, Ege. Renkli. Renkli. Pahalı bir hayat. Pahalı bir hayat, doğru, ama değil. Değil. Ne olabilir? Ne olabilir? Yüksek kalibreli. Yüksek kalibreli. Değil, değil. Ne olabilir? Yüksek. Ekler mi? Değil, değil. Keyifli. Ha, ey Allah ya. Bak, o da keyifli. Keyifli. Zaten bizim keyifli. Konak hikayelerimiz de konağın hem keyifli hem de dersle ibretler olduğu taraflarını dinleyicilerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Yeni bir haftanın başı. Ben hemen bugün gazetelerde gördüğüm bazı haberlerden derlediğin şeyleri mi veririz? Dünya turunu vereyim mi size? Seçki mi? Seçki. Çünkü insanlar, evet, gözden kaçırıyorlar. Bütün gazeteleri alamıyorlar. Bize bütün gazeteler geldiği için. Evet. Dolayısıyla o konuda bayağı şanslıyız. Yani seçki dediğimde en kötü haberi seçtim geldim herhalde. Hava öyle sıcaklığı artarak devam edecek. Bu mu seçtiğin, bu mu haber? Bu, başka bir herkesin habere ne gerek var? Sokaktaki yani herkesin konuştuğu haber. Biz geçen hafta şey diye konuşuyorduk insan... ya cuma günü. İşte bir sohbete girerken hiç insanlar birbirini tanımazken. İşte bir sohbet konusu oluyor hani. Ve ilk 2 dakika öyle bir sohbet edilmesi şart dışarıda da olsa, başka yerde de olsa. Evet. Televizyon programları dönmüşler artık. Böyle konuğu çağırmışlar falan. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Sıcaklarla aranız nasıl diye sohbete girdi. Adam da şeydi, bir de işte bir yönetici kendisi. Bir spor kulübünde. Özel bir spor kulübü olduğu için ismini veremiyorum. Şey, sıcaklardan kaçmak için Bodrum'a gidiyoruz. Ve buraya da geliyoruz. Bodrum'a gidiyoruz. Buraya geliyoruz. Ne desin? Adam ne desin? Sıcaklarla havanız nasıl diye şey sonra programı ne diyebilir konuk yani? Konuk diye çağırmışlar. Sıcaklarla aranız nasıl? İyi vallahi nasıl olsun. Biz sıcak seviyoruz. İşte o sunucunun normalde şeyi sorması lazım bence. Normal hava böyle çok güzelken, yani ne terleten hava olur, ne bir bahar havası dediğimiz hava olur. Ha, böyle optimum sıcaklık tabii bahar havasında bir zamanda havalarla aranız nasıl diye bir soru sorması lazım o sunucunun. Vallahi nasıl olsun, bazen bekliyorum, Bartın'a gidiyorum abi. Bartın'a gidiyoruz. Geçen hafta sonu Kayseri'ye gittik. Mesela bu da bir cevap olabilir yani. Ona bir cevap vereceksin ama. Şey gibi soru. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, gezip gördüklerinizi anlatın. Oğlum çok güzel vallahi, orada bayağı güzel esiyor. Küfür esiyor. Yani hafta sonunu Ankara'da geçirmeyen insan olarak anlatacağım ve bize haber vereceğin şey. Havaların güzel gideceğimdi. Daha doğrusu havaların bu kadar sıcak olacağımdı. Bir Ankara dışına çıktın ya, bir yol gittin geldin Ege, bir şeylerden bahsedin. Hafta sonu görüşmedik biz, normalde günde ben sizle 7-8 saat görüşmediğim zaman ben çok özür dilerim. Bundan 2-3 hafta öncesine kadar şey diyemiyordum. Eşimden çok sizi görüyorum gibi bir lafı hiç edemeyeceğim için. Şimdi etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yahu ben bizim hanımdan çok sizi görüyorum ya. Neyse rahatladım. Konağın mahzenleri var mıdır aşağıda ya? Yaz bu tip şeylere gülmezsin. Seyircilerimize dönüp. Konağın mahzeni var mıdır aşağıda? Var. Ne mahzeni diye sor. Arkada öyle bir mahzenlerde Fahir'i şey yapsak ya, güneş görmeden. Zaten yeterince kaldık. Kafamda bir tane şey mi? Kapatın. Esas o zaman lezzetli olur. Yani böyle bir sene, iki sene öyle falan kalsan. Bir hakikaten o zaman bir şey olursun. Aşk olsun canım, ne olacak? Şurada evlilik hayatımın coşkusunu yaşayamayacak mıyım? Yaşa. İnsan kaç kere evleniyor hayatında? 1, 2, 3. Yaşa yaşa. Yani, hatta. Yaşat. Yaşat. O yüzden yani bir... Kaç saat yol gittin sen? Kuşanırsan ben gittin, 9 saat gittim. Oktay sen de yoldan başladın. Hayır, çıkış noktası. Yollarla aranız nasıl? Ama, öyle mi? Ama ilk başta 9 saatte bir insanın başına bir şey gelir ya. Evet canım. Gece yolculuğu bu. Adam koltuğu bir yatırdı böyle arkaya doğru falan diye. Bunu anlatsa havalar bu kadar sıcak olacakmış önümüzdeki haftadan daha iyi. Ya ben şimdi aslında çok güzel bir mizansen hazırladım hafta sonu yaşadığım olayı anlatmak için ama. Hazır değil mi? Bizim rolümüz ben böyle var. Bir evet, birinin tam pas atması lazım. Ne tip bir pas? Şimdi ben şey diyeceğim, bir espri yapayım. Kimse gülmesin. Hı. Tamam mı? Ondan sonra Fahir ne oldu? Arımı soktu desin. Tamam mı? Konaklarda da yaşam bayağı orijinal yüz oluyor. Orijinal yüz oluyor. Diyorsun diyorum ben de sana. Fahir niye rolünü değiştiriyorsun? Zaten bir cümle. Doğaçlama yapmıyor muyuz canım? Hayır yapmıyoruz. Yapmıyoruz ya, ben ne yapacağım? O noktaya getirmeyeceğim. Ne oldu Ege? Kimse gülmedi. Arı mı soktu? Evet, arı soktu. Arı mı soktu? Arı soktu valla. Arı soktu. Ne oldu? Yani... Cumartesi günü. Anlatsana o maceran bayağı keyifli. Nereden soktu? Dur canım, arının sen üstüne hemen... bastın. Arının üstüne mi bastın kumsalda? Aynısı benim başıma geldi. Yani böyle bir kumsalda bir şeyin peşinden koşturuyordum. Evet. Ondan sonra tam ona yetişmeye çalışırken... Anam diye böyle bir ayağıma bir şey battı falan. Ne battı diye düşünürken yürümeye de devam ettim yani. Hmm. Ondan tabii, sonra sıcak olduğu için henüz acıyı hissetmiyorsun. Yetiştim falan, ne var ayağımda dedim. Böyle bir kaldırdım, siyah bir şey. Allah Allah dedim. Elimi attığımda arı olduğunu anladım. Sonra pürgeçten siz onunla ilgilenin ben gidiyorum diye böyle orada şey vardı, gazino vardı bir tane. Benim ayağıma arı soktu falan diye. Bu arada cumartesi günleri... Ayağıma arı soktu diye gazinoya mı gittin? Ben çünkü bu kısmında kaldım. Çünkü bizde adettir. Böyle bir ayağına arı sokunca birinin gazino kapatılır. Gazinoya niye gidiyorsun Ege? Zamanında da dedemi arı sokmuş. Gitmiş göl gazinosuna fuarda Müzeyyen Senar konseri seyretmiş tek başına. Çok iyi gelmiş diyorlar. Ne arısı sokmuş? Yaban. Yani benim bildiğim aranın tipine göre de değişiyor. Kapatılan sanatçı değişiyor. Sanatçı da değişiyor. Sanatçı değişiyor. Seni ne arısı soktu? Bal arısı sokar. Ne söylüyor? Kumsal arısı diye kumsal bir şey. Kumsal arısı gibi bir şeydi herhalde. Siyah tonları ağır oldu. Kumlara veya ne fay, kumsala... üzerine bastıktan sonra her arı sokar. Ya şu anda en sevdiğim şey oldu. Rüzgar esmesiyle böyle bizim o mikrofonlara tatlı bir böyle... maç sunar gibi. Dakika ve skor ver istersen. Vallahi herkes güldü. Ege'cim kusura bakma yani. Evet çok güldüler. Evet. Şimdi 3 kişilik bir dinleyici ve aynı zamanda izleyicimiz var. Ona göre bakacağız. Hüseyin abi bizi sevdiği için her dediğimize gülüyor. O yüzden kimse havaya girmesin. Evet diyor. Bizim esprilerimize yalnızca bizi sevenler güler. O yüzden de bizi sevenle sevmeyeni biz çok kolaylıkla ayırt edebiliriz. Ya, Ahmet de gülüyor bizim her dediğimize. Yo, herkes gülüyor. Demek ki herkes bizi çok seviyor. Ne kadar güzel. Herkes hastamız oldu. İsmini bilmediğimiz diğer beyefendi de bize. En çok o gülüyor. Sizin neydi isminiz? Mehmet Bey, siz de hoş geldiniz konağımıza. Demin hoş geldiniz. Mehmet Bey bir fotoğraf sanatçısı. Evet. Dikkat ettiyseniz sanatçı diyorum. Fotoğraf sanatçısı. Yani foto muhabiri vesaire falan hiç demiyorum. İyi. Fotoğraf sanattır. Benim en güzel sevdiğim kaçıncı sanattı bu? 7. 8. herhalde. Kaçıncıydı Mehmet Hepsi Bey fotoğraf sanatı? Hepsi 8. sanat ya. 7 temel sanattan sonra. 12. 12. mi? Ve 8. sanat sinema. Onu mu sayacağız? Bir dakika başlıyoruz. 1. 1. Resim. 2. Müzik. 3. Heykel. 4. Seramik. Seramik sanata yok, girer. Yok, bunlar hepsi heykele giriyor. Evet. Ondan sonra şey herhalde bunlar 7 sanat dediğimiz güzel konuşma falan da onlara retorik var, evet, falan var. Pandomim var mı? Var. 1. sanat o. Çünkü insanlar daha konuşmayı bilmezken bir şekilde sanat yapalım falan demişler. Yarın öbür gün bir yerde konuşma olmadığından pandomimle başlamış. Yarın öbür gün bir yarışmaya katılacak olsak kazara, eskaza. Yolda çeviriyorlardı ya eskiden. TRT'nin de öyle yarışmaları vardı. Elinde zarfla bir hanımefendi çeviriyordu, bir şeyler soruyordu. Hemen hatırladım evet. Oktay. Hatırladım ya. Aynı gözümün önüne geldi. Politika kulvarı. Ve ben ondan şeye imrenmişim. Ben hemen Ankara'nın şeylerini öğreneyim diye. Milletvekillerini. Ya ben Ankara'ya ilk geldiğimde Tunalı'da şeyleri gördüm. Kameraları gördüm. Tunalı'dan geçmeye korktum yıllarca. Şimdi orman zamanında o kameralarla siz de gezdiniz Ege Bey. Sonra çeviriyorlar. Orman bakanımız kim diye soruyorlar ya. Şimdi mesela. Kimse bakanları bilmiyor diye haber oluyorsun sonra. Şimdi peki böyle bir şey çevirilme ihtimali olduğunu görsen yolunu değiştirir misin? Tunalı Hilmi Caddesi'nde veya Atatürk Bulvarı'nda. Dünyadan sana Olgunlar Caddesi'nde. Türkiye'den ve dünyadan 3-5 isim soracağız. Ve bunları bilirsen. Kaçarım ben kameradan gene. Ücretsiz masajı sana vereceğiz. Dinleyicilerimize ayrı bir şey. Kaçar verir. Mısın? Yolunu değiştirir misin? Kaçarım tabii canım. Ne akşam haberlerinde. Orman Bakanımız. Efendim. Yok öyle olmuyor. Bazen saf saf gidiyorsun. Ben öyle saf saf gittim yani. Sana hiç geldi mi? Geldi. En son saf saf gittiğinde ne zamandı Fahir? En son saf saf gittiğimde 1,5 sene kadar oluyor. Özel öyle bir alışveriş mi? Merkezinde. Kameralarla bana doğru hücum ettiler. Yani hücum ettiler dediğim gelince kaçacak kısım yoktu. Yani arkamı dönüp kapıdan çıkmam gerekiyordu. Kısım çok kısımda anladığım kadarıyla alışveriş merkezi. Yok canım alışveriş merkezinin kapısından ben giriş yaptım. Merhaba diye içeri girişim. Seni görür görmez saldırdı kamerayla. Orada pusuya yatmışlar. Çünkü herkes böyle uzaklaşıyor diye kaçacak şeyin yok. O da döner kısım. Kapı ya. Kısım yok kaldım kapıda böyle. Döner bir tur daha dönseydin gidene kadar. Ya geri dönmenin evet, de anlamıyor. Evet o cihazdan geçmedikten sonra çıkma şansın var. Cihazdan da geçmiştim. Cihazdan geçtim ama hemen cihazın önünde yakaladılar. Tekrar cihaza girseydin çünkü o makineler cihazdan etkileniyor. Cihaz alarm vermeye başladı. Sen o yürüyen bant var ya oraya otursaydın o tik ters tarafa doğru yüzseydin. Hem hoş bir görüntü veya olurdu. Çantaları koydukları kabin var ya ona girseydin. Çekebiliyorsanız buradan öbür taraftan benim röntgenimi çekin. Aa yılbaşı öncesiydi hem de. Birkaç ay önce dedin Fahir. 1,5 yıl önce dedim. Birkaç ayla ne alakası var? Tam 1,5 yıl öncesi yalnız. Çok doğru. Şey sordular, o büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Ne yaparsınız gibi. İyi, ben ne dediğimi hatırlamıyorum. Hani hatırlıyorum da az hatırlıyorum. Niye bize söylemiyorsun? Söyledim size ben o zaman anlattım. Nasıl? Da çok. Hayır kaldım. Hiç anlatmadın, hiç yayında falan konuşmadık bunu. Size ne yaparsınız falan mı ya da ne yapılır gibi. Ha, o zaman onun için söylemedin. Onun için söylemedim. Niye söylemedin hakikaten Fahir? Söyledim canım. Ne zaman çıktı falan sormadın. Hatta şöyle, şimdiki eşim o dönemler biz flört dönemindeyiz. Hatta akşam haberlerine de yetişmek üzere onun da bir panik almıştı. Eyvah şimdi babamlar seyredecek diye. Şimdi ben kendisine de ben de baba diyorum. Öyle bir panik olmuştu. Ben de yok çok saçma şeyler söyledim kesin keserler dedim. Hakikaten de sağ olsunlar. Üstelik de hangi kanalda söyleyeyim mi? Söyle. TRT. Gerçekten ciddi söylüyorum. O öyle bir şansı da teptim. Ama insan kaçamıyor öyle kameralarla geldikleri zaman. İyi artık çok i̇şte profesyonel. Deli gibi davranırsan çekmezler. Bana hiç mesela uzatmadılar mikrofonu. Ben birkaç kere aynı yerden gelip geçtim. Aynı mikrofon ve ben de bütün sene kaç onu söyleyeceksin. Tipini anlat bize. Ben sana söyleyeyim gel. Ben sana seneyi söyleyeyim. Sen benim tipimi çıkar Fahir. Sen bana seneyi söyle ben senin tipini söyleyeyim. Çok eski değil canım. Yani 6-7 sene önce. Kolormatik. Hayır canım olur mu? Kolormatik. Hayır kolormatik. Sen lens solüsyonlarına ne zaman geçtin? İlk başta lense geçtim, sonra lens solüsyonuna geçtim. Lens solüsyonuna cevabım yine bayağı oldu. Ya bazen öyle seçiyorlar geçtim. İşte. 12 sene oldu Fahir ben lens solüsyonuna. Nasıl seçiyorlar acaba onu ben merak ediyorum. Ya Oktay şu o zaman tipe bak hadi buna mı gidelim Oktay diyorum. Oktay iriydi o zaman belki de onun etkisi var. Ha belki de evet. Şimdi küçüldüm ya. Yaşlandıkça küçülüyor insan. Ben valla o dönemde 97 senesinde bütün kabineyi ezberlemiştim. Tunalı'da fink atıyordum bir kamera yakalasın da bakanları sorsun diye. Tamam, şimdi şimdi soruları değiştirdiler zaten. Geçen sene sorular soruları çalınmış çünkü. O pasajda satılıyormuş geçen sene soruları. Ondan değiştirdiler. Bakalım kaç kişiyi mosmor edeceğiz diye. O televizyon programlarının öyle bir şeyi var mı? Yok herhalde değil mi? Bir kamera istesek bir yerinden. Büyük ama yani çünkü el kamerasıyla çıktığın zaman kimse ciddiye almaz. Bir tane büyük kamera. Çok mantıklı. Ondan ya. Niye sonra aklımıza gelmedi bugüne kadar? Böyle sıcaklarla nasıl mücadele ediyorsunuz diye birisi mikrofonu uzatsa şey deyince. İşte camlara ama çok sıkıcıymış. Niye efendim falan. Sizi çıkaramayız. Daha enteresan bir cevap bulacaksınız. Akşam çıkarız ama yani bu şekilde bu şartlarda çıkaramayız. Niye anlatabilirim? Yastık ıslatıyorum onu anlatabilirim diye böyle bir heyecan yaratır mıyız acaba? Bence yapabiliriz. Yapalım mı bunu? Hazır şurada. Kimden kamera isteyeceğiz Oktay? Kimden isteyeceğiz? Kamerayı kimden isteyeceğiz? Tek yani senin çözümünü cevabını bulamadığın şey o mu? Evet, onu istedikten olaydı. Sonra iş kolay zaten sorun olmaz. Buluruz canım bir kamera ne olacak? Peki benim acı içinde geçirdiğim saatleri öğrenmek istemiyor musun? Ben öğrenmek istiyorum. Tamam. Gazinoya gittim. Şey oldu kaynadı şey. Evet ben en son orada kaldım. Sahil gazinosu vardı. Gittim. Efendim onlar sahil kafesine dönmüştür. Gazino diye bir şey kaldı. Gazino diye geçer o tip yerler. Kaç yaşındasın peki? Şu anda 45 yaş. 46 yaşındayım. Tamam gittin sahil gazinosuna. Ne yaptılar orada sana? Beni dedim arı soktu. Hemen çıkardılar amonyağı. Ondan sonra. Var mıymış? Vardı canım. O yüzden oraya gittim zaten koşa koşa. Kesin vardı falan diye. Sağlık çantasını verdiler. Yalnız hayatımın en büyük hatasını yaptım. Ne yaptın? Amonyak kokladım ben. Aman Ege ne yaptın? Bütün sülalen lanet. Sen amonyak kokladın mı? Ege'cim amonyak kokusu dediğimiz şey başka şeylerde de olduğu için o keskin koku oradan gelir zaten. Ama amonyak keskin değil ki amonyak kokusu. İdrardaki amonyaktan bahsetmiyor. Büyük ihtimalle saf amonyaktan bahsediyorsun değil nasıl? Mi? Saf amonyak. Yani amonyak neden yaptığımı şey bilmiyorum. Bir bak. Dakika bu neydi? Parmaklar aseton mu? Asetonla karıştırdım. Aseton doğru. Saatlerce kokla ne olacak? Amonyak dedi. Ege'cim neden bahsediyorsun saatlerce aseton kokla dedin. Tabii canım aseton kokusuna hiçbir şey olmaz. Olmaz yani. Olmaz. Amonyak küçücük bir şişede. Böyle kutusunun üstünde de marka falan da yazmıyor. Amonyak formülü yazıyor muydu? Amonyak yazıyor. Amonyak formülü ne Oktay? Senin kimya kuvvetliydin. NH3 galiba. NHO3 olabilir mi? Ben araştırıp döneyim sana. NH3 galiba. NHF3 olabilir mi? Senin için olsun Ege. Ondan sonra koca üstüne amonyak yazıyor. Ben onu pamuğa damlatmadan önce sanki kokusunu da biliyormuş gibi. Dur bakayım bu gerçekten amonyak mı diye bir kokladım onu. Bir genzin yandı. Genzim yanmadı. Ruhum bilinci altım yandı yani. Normalde bayılman lazım biliyorsun değil mi? Ben Bürge de öyle söyledi. Ne yapıyorsun bayılacaksın dedi. Ben de şey hani dediğimi hatırlıyorum. Hani gitmişti Bürge ile Ali? Siz gidin demiştiniz. Yani sonradan geldi. Ben sonradan biraz baktılar gazino ortamı. Niye benim kocam gazinoya girdi diye dönüp gelmiş kadın. Ben biraz topallaya topallaya ilerlediğim için. Hı. Neresinden? Ayağın tam olarak neresinden? Ayasından mı? Neresinden? Şeyden. Ayasından. Hani şey sağ ayağın mı? Düz tabanlık rahatsızlığı var ya. Evet. İşte o rahatsızlıkta olmayan çukur olan bölge. Çukur sende olan bölge olduğu var. İçin o zaten. Çünkü eğer ben düz taban olmasa. Ben düz taban değilim. O düz tabanlı da düz olan aramıza bölge. Hoş geldin Ege. Ben düz ayak taban çukuru değilim. Mu onun adı? Aynı işte bana beni de soktu tatilde. Ayak çukurundan. Ondan ama sonra sen arıyı gördün mü? Gördüm. İyi giyimli bir aydıydı. İyi o zaman. Çünkü arı sokmadığını bildiğin zaman onu can havliyle ne olduğunu da anlamıyorsun. Hayır arıyı da götürmen lazım zaten. Nasıl mesela köpek ısırdığında köpeği de şey yapman lazım. Arılarda da o tür şeyler olabilir. Adam ne yaptı? Köpek ısırdığında köpeği nereye götürüyorsun? Karakola götürüyorsun sonra komiserse zabıt üstündürüyorsun onları. Öpüştürüp barıştırıyor mu? Hadi bakalım barışın falan diye köpekle mi barışıyor? Hayır hem kendi göbeğinden aşı yapıyorlar sana aşı doktorlar. Göbekten ve köpekten aşı göbekten. Köpeğe de bakıyorlar kuduz mu değil mi diye. Doğru neyse söylüyorum. Ben amonyağı kokladım. O koku benim bilinçaltıma kadar yerleşti. Bürge ne yapıyorsun sen dedi bayılacaktın falan dedi. Ben de şeyi söyledim çok da mantıklı geldi. Yo bu amonya ayıltmak için kullanıyorlar dedim. Çok daha mantıklı değil mi? O kadar pis bir kokun. Başka şey eterle bayıltıyorlar. Amonyakla ayıltıyorlar. Eterle yani. Bayıltılır. Neyle ayıltılır? Neyle? Klorofluorokarbon. Evet. Ozon tabakası. Kloroformla bayıltıyorlar. Ha, aynı tamam. Zamanda. Eterin adı kloroformdu. Neyse ben amonyak koydum. Buzu koydum. Ondan sonra çok pis bir kumlu bir ayakla orada. Bacak bacak üstüne attım durdum falan. Bir ara şeyi çıkarttın mı? İğnesini çıkarttın. İğnesini çıkarttım çünkü ve kolye yaptım. Çıkartmazsan o kalbine kadar yürür Ege'cim. Ondan sonra... Birini öyle olmuş çünkü. Ara hakkında biraz ileri geri konuştum. Bürge de şey dedi. Çocuğun yanında ara hakkında ileri geri böyle konuşmak. Ne derler? Arı da ne yapsın dedi. Sen üstüne bastın falan dedi. Senin üstüne bastılar. Sen ne yapacaksın Ege? Sen arının yerine kendini koy. Biraz empati. Neyse yıllar sonra ilk defa arı sokmasıyla da tanışmış olduk. Korkunç bir şey. Çok ince bir şey değil mi o? Yani o iğneye yakışmayan bir ağrı. Yılan soksa o kadar ağrımaz diye düşündüm ben. Ne kadar güzel. Sonra ertesi gün... Macera bitmedi burada anladım. Macera bitmedi. Kumsalda dolaşırken Bürge'ye arı soktu. Takip aynı etmişler. Şekilde. Demek ki bir onlar, gün. Yok. Onlar takip ediyor zaten. Takipten değil. Tatile çıktığını falan hep bilirler. Mesela. İstihbaratları kuvvetli. Evet. Ama şey bence aile içi böyle bir durum olduğuna göre bir gün önce demek ki Bürge şey diye söyledi. İçinden. Yüzüne karşı diyememiştir ama. Abartıyor. Ege'de her şeyi abartıyor. Ne oldu ya? Bir arı sokmasıyla bu kadar feryat yiyen. Demek ki sen ortalıkta böyle bir yaygara kopardın. Bir şey yaptın. Yo ben hiç yaygara da koparmadım aslında. Zaten amonya çekmiş içine. Böyle ondan adam, sonra yaygaralık. Alabilir miyim? Yaygaralık ne durum olabilir hakikaten? Neyse Bürge son derece alerjik olduğundan biz onunla tanıştığımızdan beri ben bir arı sokmasında ölüyorum dediği için Bürge'yi arı sokması biraz daha gerdi hepimize. Ortamı. Ben böyle Bürge'yi gazinoya doğru götürürken 4 yaşında bir çocukla tek başıma nasıl şey bir taraftan da onu düşünüyorum. Ondan sonra kanter içinde eve koşup şey yaptım bisiklet üstünde. Ki bisiklete binmeyle 15 yıl olmuş. Olsun ben kafamı kırtam da. Hanımım için. Alerji ilaçlarına yetiştirin falan diye. Ha, sen gazinoya döndüm. İlk önce gazinoya gittik işte. Şurada olacaktı diye ben amonyak şeyini çıkardım. Evet. Orada bir uzunca bir şey başladı. Gazino da aynı gazino değil mi? Aynı gazino. Aynı adamla şey muhatap oldu. Sana? Aynı adam. İki gün üst üste nasıl oluyor falan filan diye böyle bu konuşmalar yapıyordu. Ondan sonra ben eve gittim. Döndüğümde çok değişik şeyler görebileceğimi umuyordum ama yani normaldi. Gene amonya falan verdik ama Bürgen'in ayağı davul gibi şişti. Bugün hala işte yürüyemiyordu. Hatta şişmeye de devam etti. Alerjik bünye şey yapmadı. Neyse ki öldürmedi de. Şu anda hakikaten. Belki alerji ilaçlarını al. Büyük badire atlatmışsın. Hayır sen mi dedin ya? Arıya alerjim olduğuna inanıyorum diye. Evet. Bu yapı sen etmiştin değil mi? Ben etmiştim. Doğru söylüyorsun. O bak demek ki o zaman Ege o sohbetim sırasında en fazla bu konuyla halk arasındaki tabiriyle alay geçen insan sendin. Hatırladın mı? Ben dediğimde böyle bir şey. Benim arıya alerjim olduğunu düşünüyorum. Kuvvetle falan diye. Oktay şey demişti hatta. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin sen diye beni sarsmıştı. Evet. Kendine gel falan demişti. Kendine omuzlarından tuttum Fahir'i. Ondan sonra kafamı masaya vurmuştum mikserin. Künde pozisyonuna evet. Getirdim. Ondan sonra... sonra kendi oyunumla altta kaldığım için oyun ayakta başladı. Ondan sonra böyle bir sıkıntı şey vardı. Demek ki o zaman da sen bende dalga geçtin içten içe. Ege'cim böyle işte mistik bir dünyada yaşıyoruz. Yalnız yani gerçekten... döner dolaşır sana gelir. Hiç konuşmayacaksın. Bak soru şimdi demek ki... Fahir çok özür dilerim de. Ben arıya alerjim olduğunu düşünüyorum cümlesiyle nerede olsa dalga geçerim. Hayır. Şimdi ama neden? Benim arıya alerjim var desen. Aa gerçekten mi? Çok dikkat et. Nereden bileceksin alerjin olmadığını? Test yapıyorlar. Böyle bir risk alabilir miyim? Orada beni arılara sokturacak. Benim de arıya alerjim yok diye gidip de kovanlardan bal almıyorum çomakla. Bu arada ben de bu konuyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Arı kovanlardan çomak almak diye. Benim Serdar diye bir arkadaşım var. Özel bir kanalda tek başına doğada hayatta kalma mücadelesi veren bir... Söyle Serkan'a çok sıkıcı bir adam. Serkan değil Serdar. Çok özür dilerim. Serdar iri de bir adamdır yani. Biliyorum canım. İri çok olsun. İyi çok iyi kalp. Ben hissediyorum ama... Doğa aşığı. Çok özür dilerim ama tabii. Geçen gün aç olmamasına rağmen böcek yedi televizyonda. Ya. Bunu ben şimdi bir de böyle... Ben çok aç değilim ama bunu yemek durumundayım size göstermek için diye. Ne gerek var? Bir de... Serdar ne gerek var? Ya zaten böcek doyuracak bir şey değil ki. Değil canım o aparatif atıştırmalık gibi. O zaman niye çok aç olmamama rağmen diyor. Olmamamamamamamam. İşte bunu çünkü çerez niyetine yenir demeye çalıştı herhalde. Yengeç falan dedi ya. Yengeç dedim buldu böyle derede ufacık ufacık yengeçleri bir damlacık şeysi var. Böyle hani nasıl diyeyim çekirdek çitlersin ya. O kadar o kadar çıkıyor içinden ondan da 5-6 tane çekirdek yediğini düşün. Enfes çok lezzetli dedi. Neyse karnımın gurultusu biraz hafifledi. Ben şimdi uyuyayım diyerek şey yaptı. Neyse onun programında aynen bu şey böyle durdu birden. Aman dedi burada bir arı sesi duyuyorum. Yakında bir kovan olmalı. Tak kamera bir döndü bir ağaç koyuyor. Şuradaki ağaçta bir kovan olduğunu zannediyorum diye gitti. Şimdi resmen arı kovanına çomak sokacağım dedi. Bir çomağı aldı bir parça peteği çıkarttı. Ondan sonra Enfes çok lezzetli derken. Sizi seviyor galiba. Şeyleri çok mu? İştahlı da bir çocuk. Standartlar da çok düşük. Enfes. Ne oldu? Enfes dedi, tam böyle balı yerken tak, arı oradan acımadan bunu işte arı soktu. Hakikaten arı soktu. Ondan sonra bu da şey dedi. Hemen şimdi idrarımdaki amonyakla toprağı karıştırıp orada bir şey yapacağım dedi. Bir bulamaç. Bulamaç yaptı. Fine, ne biçim şey anlatıyorsun? Yani yok canım pismiş. Doğada böyle bir şey ne yapacaksın? Doğada gazino mu bulacaksın? Ben bir şey söyleyeyim mi? Orada şey mi? Serdar da şey dedi. Şurada bir gazino var. Göl gazinosu. Oraya gideyim de amonyak isteyeyim bari. O programdaki daha doğrusu Serdar'ın çok iyi kalpli bir arkadaş olduğunu ben tahmin ediyorum. Çok iyidir çok. O eksik ama o yanında bir tane... Adam lazım ona. Şey yapacak. Yapma. Şimdi, Serdar yapma. Evet. Bu çomağı şimdi bu kovana. Aman Serdar. Yapma. Yaparım. Yapma. Çünkü o şey oluyor. Eksik oluyor. Yani şey yapıyor adam. Yapacağım diyor yapıyor. Şimdi bunu sokma. Sonra açıklamak zorunda kalıyor. Yani şu anda aç değilim ama yemek zorundayım diye. Format gereği. Halbuki birisi format zaman... gereği dese o zaman aslında ha, çözülecek. İşte diyemiyor ki onu. Format nasıl... gereği buraya çomak sokmak zorundayım. İşte o da komik olur. O zaman. Yani çomağı sokma. Onun bir tane adam olsa onun yanında küçük ufak tefek bir şey. O mesela yesin içsin. Mesela dürümleri yesin o. O kovandan yemesine gerek yok. Böyle ufak tefek. Küçük ufak tefek işleri ufak yapan. Ufak tefek de değil. Aklı başında. Tek özellik. Serdar'cım. Hayır. Saçmalama. Serdar büyük, biraz iri bir insan gerçekten. Böyle bir Don Kişot'la Sancho Panço gibi bir olsun. Ha, olsun olsun, güzel olur. Yani. O yüzden orada doğayla da bir savaş veriliyor ya. Doğru. Ona da bir gönderme olur. Güzel olur. Onu sen bir söyle konuş. Onu ben bir mail atayım. Serdar'ın telefonu yok çünkü. Zaten o senin arkadaşın olduğunu biliyor mu? Canım biz o ben bu projesine çok daha önce. Gerçi onun projesi şeydi. Bilmiyor. Bilmiyor. Bu kadar uzadığına göre cevap. Ha şeylere kadar atla gidecekti. Eğersiz meğersiz böyle. İki tane at alacaktı. Hatta at yetiştiriciliği konusunda da bana bayağı bir şey fikir vermiş. Hatırlarsanız at konusunu açmış. O kadar pahalı değilmiş. 1-2 bin liraya at alınıyormuş falan diye. Öyle ha, bana doğru söyleyen arkadaşım buydu. Ya 2000 liralık atla mı dünyanın öbür ucuna gidecek? Dünyanın öbür ucu değil canım. Bu yolda bıraktın bizi. Benim de arkadaşımın arkadaşının eşinin abisi, ona bakarsan. Bayağı yakın. Ege senin neyin? Dünya küçük. Senin neyin oluyor? Ben hiç tanımıyorum ya. Arkadaşımın arkadaşı değil. Ben biraz daha dikkatli konuşayım o zaman. Göre, yani. Arkadaşım benim de arkadaşın arkadaşı. Olmaz, Fahir sayılmaz. Neyi sayılmaz canım? Fahir zaten onu tanıyorum diye havasını attığı için o kanal kapandı. O yüzden başka bir şey. Yani... Öncelikle geçmiş olsun arı sokması ile ilgili. Vallahi hakikaten bana bir şey olmadı canım. Ben akşam Kuşadası'nda dolaşırken bir yerde bir sızladı. Bürge çok kötü durumda. Peki böyle bir alerjik yapının insanları oluyor ya. Böyle her şeye alerjisi olan insanlar oluyor. Her şey diye de genellememek lazım ama yani işte bazı böcek sokmasına işte. Yani enteresan diye. Şey peynire alerjisi oluyor insan. At tüyüne alerjisi olanlar var. Mesela ata binemiyorlar hayatları boyunca ya. Hani tamam. Şey de kullanamıyorlar, resim de yapamıyorlar. Çünkü o resim fırçaları at kılından yapılırmış. Oktay. Biz bir süre Fahir'in yanından uzaklaşıp atlarımıza geri döndük. Hayır yani mesela at tüyüne, at kılına alerjisi olması bir insanın tamam da hani durup dururken bir at gelip o insanın böyle bir hadi gel bana bin deyip böyle bir şey yapmazsa ya da böyle bir sürtünmezse onu, ama arı sokması çok daha böyle olabilir bir şey. Arı sokması atlar her yerde değil ama arılar her yerde. Ondan da mı bilmiyorum ama yani... Ondan. Arı sokmasının bir şeyi var mı? Alerjik böyle bir panzehir gibi bir şeyi. Alerjik durumunda, işte sokma durumunda. İşte alerjik olanlar sonrasında eczaneye de gittiler de akşam şişme devam edince. En doğrusunu yapmışsınız demiş eczacı. Zaten herkesin bildiği alerjik rahatsızlığı olanın herkesin bildiği bir tane ufacık bir ilaç var. Günde bir defa falan alınıyor. Onu aldı. Onu bol bol bu aralar biraz fazla alın diyerek tavsiye bulundu. Sokmadan önce. Ha yok, soktuğu için bu arada. İğnesi de varmış galiba acil durumlar için. Hakikaten böyle yani bir neresinden sokarsa soksun böyle bir öldürme riski olduğu zaman o iğneyle, ne iğnesi olduğunu bilmiyorum da böyle bir müdahale varmış ama şey sıkıntısı da var. Şimdi mesela ayağı soktu. Ayak şişti. Davul gibi oldu ama yukarıda bir yerde işte boyun bölgesinde falan olsa o şişme nefes almasını engelleyecek bir boyuta da gelebiliyor. Öyle riskli tarafları var yani. Dolaylı şekilde yine öldürücü olabiliyor. Hakikaten de büyük bir acı. Üstüne basarak mı? Aynı şekilde ya, üstüne basarak böyle. Ya sizin kumsal da nasıl bir kumsalmış arkadaş. Mayın tarlası gibi. Kimsenin başına gelmeyen olay. İkimizin de tek tesellisi alim basmadı neyse ki. Yalnız beni soktu arı. Bu en son işte Temmuz'da gittiğimiz tatilde. Sonra bir gün sonra kahvaltıda Didem'i soktu. Demek ki ne kadar bak. Ne kadar. Aa, gerçekten. Gerçekten öyle oldu ve yani Didem'in yalnız şöyle bir şey var arı sokmasının. Doğal bir botoks etkisi yapıyor. Bu benim çıkardığım şey değil ama. Şişme oluyor ya. Didem'in tam ortasından mı soktu? Evet, Didem'in tam kaşının bitim noktasıyla bu şakak denen bölgenin tam o arası o bölgeden. Didem böyle ki bir şey. Didem'in orası kırış kırıştır yani. Evet. Ben çünkü ilk Oktay Didem diye bir kızla bu aralar flört ediyoruz dediğinde bana fotoğrafını tam fotoğrafı da yoktu böyle. Sadece şakak fotoğrafını göster. Bak abi burada şakak görünüyor falan diye bir arkadaş grubu. Oktay dedim çok yaşlı değil mi falan dedim. Ben bu tip olayları hiç hatırlamıyorum. Yani bu açıklamalarınızın sizi bağlayacağını burada eşime duyurmak istiyorum. Önemli arz ederim. diyeyim. Ama sonra tatilden sonra gel, sanki böyle bir gençlik aşısı nasıl gençleşti? Olmuş gibi. Ve şimdi hep fotoğraflarını sol tarafını dönerek çektirir. Mesela öyle bir etkisi var. Yani senin düğün fotoğraflarında öyle hakikaten. Efendim? Seni nereden soktu arı? Beni de ayağımın altından soktu. Duş alırken. Duş alıyordum. Keyifli. Bu gece neydi? Bu gece senin gecen kardeşim. İşte bu şarkıyı söyleyerek duş alıyordum. Duşumu alırken gerçekten yani bir arının galiba en sıkıntılı olduğu yerlerden biri duşun altında işte o taşların üstünde. Hayır canım şey duş. Dış duş. Kumsal kenarındaki dış duş. Taş duş dastısı. Olmak üzere iki tipimiz var. Hangisini isterseniz ondan. O herhalde, onlar da çok dolanıyorlar ya o dış duşlar. Onlar derken arılar. Arılar dış tabii duş. Dış duşlarda. Su sever canım. Ama su akmazken. Su akmazken sonra ben, birikinti oluyor. Onlara bir şey işte. Birikintiye gelirler. Girdim o duş bir şeyin altına. Işte bir açtım suyu açar açmaz. Ben sonra arının cesedini de görmedim. Arının cesedi diye bir kitap yazmak istiyorum. Sen yakaladın mı arının? Ya arı nasıl soktuysa benim ayağa yapıştı kaldı. O ben sokmadan değil, o basmadan, senin basmandan. Senin yani sağlam senin etkinliği iyi tabii basmışsın. Canım sen bastığın için. Bürgede mesela arı düştü. Aa ne oluyor falan dedi. Ben yerde arıyı gördüm. Yani arı amuda kalktığını düşün. Biricik eşimi kaybediyorum galiba falan diye düşünürken sonra ayağından da şeyini çıkardım. İğnesini çıkardım. İğnesi çıktı bu arada. Ve şey yaptım emip tükürdün mü böyle? Keşke yapsaydım aslında. Hayır emmek çok şey yanlış. Emin. Niye? Emilmez. Yani o çıkarmaz. Hayır. Emmek yılan sokmaları ve arı sokmalarında hayır diyorlar. Şey varsa çürük varsa hemen gidiyormuş çünkü. Emince çünkü daha fazla yiyiyorsun zehri. Emince tüm insanlar bir başka. Buradan da Erkin Koray'ı bir kez daha anmış olalım programımıza. Anlamsız bir şekilde diyelim. Ama arı şarkıyla geldi. Ya araların sokaklarda serbest bir şekilde dolaşması çok tehlikeli değil mi? Yani biz ya, köpek sürülerinden bahsettik ya bugüne kadar. Ya onlar dolaşıyorlar falan. Delikleri bir şey yapıyorlardı ya. Böyle havuz kenarlarında özellikle çok fazla rastlanır. Yani su birikintisine geliyor. Havuz ki düşün onlar için lebider ya. Ondan sonra orada böyle pet şişeleri delerler. İçine gazlı içecek şerbeti koyarlar artık. Hani gazı kaçmış. Ver bakalım bana soğuk bir gazlı içecek şerbeti. İşte onun içine girerler. Arılar girerler ama bir daha da çıkamazlar. Çıkamazlar doğru. Yani yarım şişe ben yarım pet şişesi dolu arı ya şeysi gördüm biliyorum. Sonra da şey diye çıktı gazetelerde geçen sene. Ne? Einstein de böyle söylemişti arılar gidiyor dünyanın sonu gelecek diye. Çünkü evet. Polen işte falan filan. Öyle ama doğru. Tamam öyle de işte demek ki geçen sene önlemler alınmış bu sene. Tatlı bir esintiyi siz de hissediyor musunuz sevgili dinleyiciler? Sırf o senin anlattığın şeyin üstüne şey var, film var. Arı filmi. Jerry Seinfeld'in. Evet. Aynı şekilde Cem Yılmaz'ın da çok güzel Türkçe dublajını yaptığı film. Evet. Ha, ben de şeyin filmi zannettim. Neydi bu? Korku bir sevgi mi? Filmi mi? Ayı o senin dediğin. Korku. Ay onunla karıştırmışım hakikaten. Atlar da biraz uzaklaşıp geldi. Neydi bu? İngiliz yönetmen Tom Poole. Christopher Nolan mı? Tombul böyle. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock'a Tombul mu dedin sen? Tombul ama. Tombul değil mi Oktay? Tombul da. Tombul denmez Alfred Hitchcock'a. Tombul ötesi. Tombul olabilir de. İlk söylenecek şey Tombul değil mi? Doğru. Yani Alfred Hitchcock. Dahi Tombul. Şu kapıdan girse sinemamızın ilerli Tombul dahisi. İngiliz sinemasının Tombul'da. İngiliz sineması değil miydi? Uydurdun mu gene? Ya doğru canım. İngiliz sineması ben onu biliyorum. Çünkü Sir Alfred Hitchcock olarak geçtiği için. Christopher Nolan da biliyorsun İngiliz. Ona da Sir ünvanı verilecek mi verilecek mi tartışılıyormuş. Ben olsam canım. Tartışırım bu son filminden sonra. Fenomen iki tane film çekti şu anda. Bildiğimiz iki tane hakikaten hem bir şey. Bence Christopher Nolan'ın boş filmi yok. Ben onu fark ettim. O Inception'ı seyrettikten sonra cuma akşamı. Boş yok mu diyorsun? Boş filmi yok bence. Boş filmi olmayabilir de. Insomnia. Biraz. Memento. Batman Begins. Dark Knight. Bu çocuk var ya. Başka. Şey gibi ya. Following. Alan, ayaklı IMDb. IMDb. Ama ben şimdi Christopher Nolan'ı evet. Tanımıyorum mesela... ben Christopher Nolan'ın tipini bana tarif edin. Ben de, ben de hiç tipini bilmiyorum. Vallahi genç bir yönetmen. Nasıl tarif edeyim sana? Kime benziyor biliyor musun? Tim Robbins'i biliyor musun? Ben şimdi burada. Evet, Tim Robbins'e benziyor. Uzun o kadar. Yüz ifadesi ve duruşu olarak. Tim Robbins ben şimdi oyuncu olarak düşünüyorum da. Değişik filmlerinde yani ne Christopher bileyim. Nasıl ya böyle şey, zarif bir cihadis. Tofer diye yazıyorum ben. Öyle yaz bakalım nasıl düzeltecek seni. Ekmek mi demek istediniz diye çıkar. Google'a mı yazıyorsun? Evet. Nolan. Nolan. Nolan. Nolan. Nolan. Nolan yazılır. Nolan okunur. Bakalım. Şimdi göreceğiz Christopher Nolan kimmiş. Şimdi ne diyorduk? Şey söyleyeyim ben Humble... Christopher Nolan'ın şeyini seyrettim de. Yani herkes gibi ben de seyrettim işte o Dark Knight. İkinci Batman. Evet. Hiç de bir şey anlamadım. Çok karışık film çekiyor. O yüzden Inception'a giderken korkuyorum biraz. Yok hiç korkma. Yani bir bu mu Oktay? Süper evet, kahraman bu adam. Film için çok efendi bir adam. Çok efendi bir şık, adam. Zarif görünüyor. Yani o sarışın böyle. Leonardo DiCaprio yerine bu oynasaymış. Ama çok daha efendi bir adam. Ama gibi çenesinde de maşallah sağlam bir gamzesi var. İyi. Olabilir. Herkesin öyle bir şey. Böyle ayırt edici özellikler olabiliyor. Bunlar hep normal şeyler. Şimdi tombul yönetmen arılar maralar bir şeyle konuşuyorduk. Neydi? Christopher evet. Nolan'a geldik. İngiliz oldu. Sen ne çok... diyordun? Alfred Hitchcock'tan ne örnek verdin Fahri sen? Ya işte arılarla gelseydi. Arı filmi dedim. Arılar ha, arı dedi. Dedik. Polen dedi falan fıstık. Tamam. Doğru. Hayır, arı dedik de. Ha. Şeyden bahsediyorum işte. Sokaklarımızda köpek sürüleri olarak dolaşıyor diye şikayetçi oluyoruz. Arılar daha çok dolaşıyor. Daha büyük tehlike. En büyük tehlike. Ve ben zamanında o senin dediğin işte bu pet şişeyi deleyim içine biraz bal reçel koyayım falan asayım diye Çeşme'de yazlıkta denedim. Anneannem daha çok geliyorlar. Bir olay çıkardı. Ne diye? Buna. Şey diye. Yani böyle bir hiç mi? Aklına yatmadı galiba fikir. Pisik pisik. Böyle şansına da bir tane ne bir dedi, arı girmedi. Pisik pisik şeyleri bana kalsın ona deli şeyler yapıyorsun o neyse gelecek falan diye. Koyacağın şey basit. Yani şu meşrubatlar var ya. Hı hı. O meşrubatlardan gazı kaçmış olanı evde ne yaparsın? Bunun gazı kaçmış ben içeyim dersin ya onu içme onu. Şeker diye geliyorlar. Bal da koysan reçel de koysan. Ya o benim hiç cevaplayamadığım bir şey. Yani o var olan arıların gelip ölmesi için konulan bir şey mi yoksa onu koyuyorsun psikolojik olarak mı rahatlıyorsun? Hayır. Ha bak bayağı iyi oldu bayağı 10-15 tane arı var. Hayır, ama hayır. Normalde 3 tane arı olacak çünkü mesela yan bahçeden geliyor sen onu koyunca. 3 tane olmuyor. Seninle uğraşmıyorlar. Orada tatlı tatlı olduğu zaman sana geleceklerini onlar tabii arkadaşlarına da haber veriyorlar. Ama sayıca da işte artıyorlar o zaman. Ama sana gelmiyorlar. Koyunca... Sayıca artıyorlar. Onlar uzak bir güzergah. Olur mu canım sana gelmiyorlar. Hemen bulur bulmaz gidiyorlar mı hedefine? İşte kahve yak derler de ben biliyorum yarım kilo kahve yaktılar. Bir işte en... Bir kına gecesinde. Bir kına gecesinde. Yok. Bir işte teknelerle çıkılıyor ya insanlar geziyorlar. Mavi tatiller yapıyorlar. Mavi tatil. Mavi tatil. Yoksa mavi arası, telaş mıydı? Parası olanlar diyorsun. Yok işte tekneyi bir koya bağlamış adamcağız çok güzel ama etraftan bir anda vızır vızır üşüşüyorlar oraya. İşte öyle durumlarda insanlar işte kahve yakıyorlar. Ben biliyorum öyle bir dinleyicilerimizin aklından geçiyorsa o işe yaramıyor yalnız öyle kahve yakmakla değil. Yarım kilo kahve yakarak teknedeki tüm kahve stoklarını yaktılar bana mısın demedi. Hareket... Sinek gibi de değil onu böyle hani sineği savuşturursun ya böyle bir şeyle ben arının sinirlenip sokabileceğini de düşünüyorum. Evet, işte öyle el kol yapıyor yapılmaz zaten. Arıya. Hareket yapmayacaksın onu. Yapıyor değil mi arılar? Tabii tabii yapar. El kol yapmayacaksın arıya hakikaten. Sallamayacaksın. Yani bir de sokanlar acaba psikopat arılar mı diye de korkuyorum. Yani çünkü yani öleceğini biliyor çünkü. Ölüyor ya sonunda. Evet. Hakikaten gözünü karardım. Sen beni niye gazeteyle uzaklaştırıyorsun? Dur ben sana bir şey yapayım diye mi düşünüyorsun? Canım öleceğini ne bilsin hayvan? Nasıl ne bilsin? Arı soktuğu zaman çok ölüyor. Çok üzülürüm Fahir. Nasıl? Yani. Çok doğru yerde kullandığımı düşünüyorum. Yani sen mesela ne bilsin hayatında bir olarak, kere sokuyor. Teorik olarak o doğruysa, yani, o efsane doğruysa sokunca ölür. Efsanesi doğruydu canım. Ben sen, gördüm. İki tane gördüm. Sen çok yakın üzerine zaman. Basmışsın. Hayır sokunca ölür efsane değil ölüyor. Sistem çünkü emin misin Fahir? O zaman kesin bilmiyor. Nasıl bilmiyor? Nereden bilsin? Sen şey bilmiyorsun. Uçaktan ben sana desem ki paraşütsüz atla Oktay'cım. Sen öyle atlarsan öleceğini bilirsin. Fahir'cim ben uçaktan paraşütsüz atlamak benim için bir içgüdü değil ya. Ama niye? Arı için bir içgüdü. Canım yani bizde canlı yüzünde içgüdülerimiz yani. Var. Niye düşünmüyor canım? Bilemeyiz ki onun kafasından türlü türlü şey geçiyor hayvanın. Doğru, kocaman bir kafası var. Şöyle bir düşünüyorum da. O neler geçiyordur onun. Ya kraliçe arı anlatıyordur sonuçta. O zaten şey diyordur. Kraliçe arı ne yapıyor? Kraliçe anlatıyor da nelerden bahsediyor kim bilir. Böyle böyle. Hikayeler anlatıyordur o kraliçe arının hikayeleri. Başka başka. İşine onlar, geldiği gibi anlatıyor. Beyler nasıl saat kaç oldu? Hadi bizim dönüp kovana gitmemiz lazım. Servis kalkıyor diye. Onlar son şeyini yapıyorlar. Kovandan geçer mi? Sevgili dinleyiciler, biz bir süre uzaklaştık atlarımızla. Benden uzaklaştılar. Bir de gazetede haber vardı, bir yerde yangın çıkmış, şu anda ayrıntılar çok Ege'cim ne felaket dedi adamı size. Arı soktu, bak hikayelerini anlatıyorum. Kuşadası'na gittim. Evet. Arı soktu. Gazinoya gittim. Bürge'yi arı soktu. Gene gazinoya gittim. Bak hikayenin tamamen özeti. Hava sıcak dedin. Tabii başta. Hava sıcak dedin. O, onu demiyorum. Eşimi kaybetmekten korktum dedin. Onu çok söyledim. Büyük korkuydu. 4 yaşında ya. Çocukla yapayalnız. Olmayan bir şeye dair hikaye uydurdu. Bisiklet üstünde aklımdan geçenlerden bahsediyorum. 20 senedir bisiklete binmediğini söyleyerek bisiklet macerasını da bizim için heyecanlı hale getirdin. Evet, tamam, bunlara da bir sesimizi çıkarmadık. Ama son şeyde. Ama lütfen şu aldığın paraları geri ver. Hatta şöyle diyeceksin diye korktum. Bir yere gittik, orada yangın çıktı diyeceksin diye korktum. Ve ben müsaadenle atıma binip uzaklaşmak istiyorum. Yalnız biraz sessiz olun beyler. Hakikaten şikayet geliyor. Ne oldu? Yalnız evet, yan taraftan şikayet. Taşçılar çalışıyor. Sevgili dinleyiciler, ha. Taşçılar çalışıyor. Bu arada bugün yayınımıza hiçbir ses karışmadı. Cuma günkü yayınımızda konser yayınımıza ara taksim. Normalde evet. Bu saatlerde hamam önünde soundcheckler başlıyor çünkü dinleyicilerimizi hatırlatalım. Şimdi aradan bahsetmemizin sebebi bir taraftan da etrafımızda ara ara arılar da dolaşabiliyor. Açık havadan yayın yapıyoruz. Hamam önündeyiz 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu olarak ve Ramazan sonuna kadar hamam önünden devam edeceğiz yayınlarımıza. Sizi de davet ediyoruz buraya. Burada hava çok güzel. Daha doğrusu dışarıdaki durumu bilmiyorum ama konağımız gayet kuytu. Ara ara tatlı, kuytu tatlı, değil, çok merkezi. Çok merkezi ama tatlı rüzgarlarla ve tatlı bir gölgeyle. Burası ne alıyor? Şenleniyor. Poyraz alıyor, doğru. Poyraz alıyormuş sevgili dinleyiciler konağımız. Veya keşişleme. Emin değilim. Tarifi de şöyle. Diğerlerini de say bari Fahir. Bütün yönleri sayarız yani, o ne olacak? Ara yönleri istiyorum sadece. Keşişleme, poyraz, lodos. Lodos o olur mu? Ne olur? Lodos Poyraz'ın tam tersi. Olabilir. Olur, yönü, o da. Saat yönünde mi tamam, bilmiyoruz? Tamam, hepsini sayalım. Tamam. Kuzey. Kuzey rüzgarı denmez ona. Birkaç tanesini sana bıraktım. Diğerlerini de sen say. Güney rüzgarları var. Onun özel adı var. Evet. Kıble. Evet. Hayır. Samyeli de var. Samyeli değil. Yok, Meltem var bir de. Akşam güzel bir Meltem esintisi oldu. Yani. Sen dur. Ben sen de denize falan çıkmam, onu söyleyeyim baştan da. Ben de Fahir. Ne yapacağım? Fahir benle çıkar mısın? Sen de çıkarım Oktay. Ama bu adam hakikaten denize çıkmam. O zaman ben çünkü ikimiz için baş başa bir mavi tur ayarladım. Siz ikinize benim. Akşam da burada yayın yaparım. Şu an arkadaşlarım mavi yolculukta. Ben size rüzgarları bilmediğim için. Ama önünden yayın yapıyorum. Devam ediyorum. Sen kiminle çıkarsın mavi yolculuğa? İkimizden biri. Ama şöyle 15 günlük bir mavi tur. Sağlam bir tur. Yani iyi yönünü de düşün, kötü yönünü de düşünerek cevap ver. 15 gün ve kaptan da var. Ama kaptan et diye süt diye karışmıyor. Yok yani, yok, kaptan yok. Kaptan var. Hepimiz biliyormuşuz. Bak Fahir'i seç diye kaptan yoktu. Benim hiç fark etmez yani, alınma ama ben mavi yolculuğa çıkacaksam Fahir'le çıkarım. Hadi ya. Ne oldu Oktay? Senin kalsın. Ayağımın altından arı soktu. Niye abicim Fahir'le çıkıyorsun? Ya şimdi bak, tekneye bindiğini düşün. Daha ilk dakikadan olmaz abi. Ya bak rüzgar, bak ne yönden istiyor. Bak bırak şimdi bak. Bak parmağı şey yapıyor, buradan geliyor. Kaptan söylüyor o açısından falan diye. Ondan sonra ikinci dakikadan sonra o mavi yolculuğun sonuna kadar Fahir'le ilişkili kesilir yani. Oradan peşteden geliyor falan diye böyle bir şeyler, sağa sola bakmalar. Ben de, bu ben miyim kafa yani? Dinlerim yani. Ama ha, hiç konuşmayacağın için. Tabii canım, senle çıksak kaptan zaten şey yapacak. Evet. Koylar çok güzel. Denizler çok güzel. Abi bunu konuşalım. Fahir sen mavi yolculuğa çıksan kim? Ama ikimizden biriyle çıkacaksın ve kaptan var. Kaptan var. Kaptan varsa valla darılmaca gücenmece yok. Yok canım işte adam söyledi. Ne daraldın mı? Hmm. Sen de gel çık bari de. Ben de tek başına çıkayım. Yok Oktay ben seninle çıkarım yani. Çünkü bu şimdi bu iş yaptıracağım ben orada. Diyeceğim ki işte yani gaspet bir takım hareketler yapacak. Böyle işte onu ver diyeceksin. Yanlış şey verecek. Ben sinirleneceğim. Durduk yere kaç yıllık arkadaşıma bağırmak zorunda kalacağım. Sonra bu cevap verecek. Ben diyeceğim teknede cevap verilmez. Ondan sonra böyle birbirimize... Ben bu kuralları bilmiyorum ama. Teknede ast üst ilişkisi had safhadadır. Öyle bir şeysi vardır. Biz de öyle gördük. O yüzden orada sen adeta benim emrimdeki bir şey olacaksın. İstersen sen de çıkayım. Oktay yok, bir daha sorabilir misin sorumu? Bir mavi yolculuğa çıkacak olsan Ege. Evet. Fahir ve benden hangimizi alırsın? Sen. Ve neden? Çünkü ast üst ilişkisini geride bırakmış olmak istiyorum. Neyse yangın çıkmış bir yerde. He. Neyse daireye geç müdahale etmiş böyle işte ve bir dairede bir çocuk kalmış. Oradan geçen bir adam itfaiyeden fener istemiş. Girmiş. 10 aylık bebeği kurtarmış. Tam Süpermen gibi. Ateşlerin içinden girmiş bebeği almış. Teyzesine vermiş. Ondan sonra kalabalığa karışıp uzaklaşmış. Ne bu süper, anlattığın hikayeyi? Süper kahraman diye gazetede haber bu vardı. Bu Türkiye'de mi olmuş? Bu Türkiye'de ya. Adana'da falan olabilir. Mersin'de olabilir veya. Ha bu gerçek olay. Gerçek olay ya. Ne zaman olmuş Ege? Herhalde bu sabah saatlerinde. Bugün internette vardı. Gazetelerde yoktu. Demek ki dün olmamış. Demek ki akşam haberlerinde olacak. Ya demektir. Şeyi düşündüm. Şimdi iki tane olay var. Biri bebeğin annesi başka şehirdeymiş. Bebek teyzeyle kalıyormuş. Ve zaten bu hikayeden çok mantıklı. Çünkü çocuğu bebeği teyzesine vermiş deyince ben açıkçası bir kafamda soru işareti oluştu. Hemen annesinin şehir dışında olduğunu anladın mı bu cümleden? Ya o kadar korkunç bir olay ki şu çok anda teyzenin yaşadığı. Yani bebek kurtuldu. Hemen zaten hani durumun iyi oldu. 112 hemen müdahalesini de yapmış. Duman solumuştur falan filan diye. Ondan sonra üstümüzden uçaklar geçiyor. 35 yaşına geldik. Evet. Hala tepemizden bir uçak geçtiği zaman bakıyoruz. Bakar insan. Normal yok. Bak hiç bakmıyorlar. Nasıl bakmıyorlar? Murat abi falan hiç umursamıyor. Murat abi falan onlar sohbet ediyorlar. O yüzden uçak geçtiği zaman bakılmaz mı? Abi yukarıdan bakılır böyle. Çünkü ses kuvvetli sese insan kuvvetli şey ses, yapar yani. Tabii canım. Bir de uçak yani sonuçta. Ne güzel bakıyoruz işte. Şurada 100 yıllık tarihçesi var. Hepimizin hayatının içine soktuğu bir şey değil. Bir enteresan geliyor bakıyoruz. Neyse. Şimdi teyzeyi düşün. Bir de haberi okuyor. Yangın çıkıyor. Bebeği. Ne kadarlıkmış bebek? 10 aylıkmış. Yani o çok anlaşılır bir durum tabii. Ben kahramanlık özeniyorsun böyle şeylere değil mi? Ya adamın kahramanlığını elbette özeniyorum. Ben öyle bir durumda onu yapamazdım zaten. O belli de. Yani yaparım diye burada konuşmak o zaten doğru olmaz canım. Çünkü yaparım, yalan olduğu o kadar belli planlanarak ki. Planlanarak yapılan bir şey değil zaten. Gözünü yani. Karartır ben oraya şey. Girerim falan. O başka bir ruh hali. Hakikaten kahramanlık denen bir şey var. Çok etkilendim ben adamın yaptığından. Sonra da böyle bir övgü falan beklemeden kalabalığa karışıp gitmesinden ayrıca bir etkilendim de. Ben teyzenin durumunu düşünüyorum. Şimdi içeride yeğenim var. Yangın başlıyor. O kadar korkunç bir şey ki. Kaçarsın yani. Orada annesi olsa yani kaçmaz herhalde canım. Annelik içgüdüsüyle beraber yanacak olsa evet. Bile çocuğun yanına gider. Teyze dışarıda mıymış peki o teyze adam? Teyze dışarıdaymış işte. Teyzenin durumu yani. O yüzden çok zor. Yani hakikaten bebek kurtuldu şimdi rahatlandı ama başka bir olay var şu anda orada. Evet sen bebeği bırakıp kaçtın. Aman annesinde de kabahat yok mu? 10 aylık çocuk bırakılıp gidilir mi başka şehre? Kim bilir onun da ne yani onun da derdi vardı. Düşünürsen de. Çok kötü yani bir çok garip bir şey ya. Ben mesela zamanında şeyi seyretmiştim şimdi böyle artık nasıl diyeyim çok delikanlılığıyla falan övünen tam maço bir sanatçımızın sahnede başkalarıyla bulunduğu yerde konser verdiği mekanda bir silah patlaması olayı vardı bir magazin programında ve o silah patladığı anda şeyi biliyoruz işte filmlerden falan kahramanlar ne yapar işte kadınlara göğüs gerer bir şey yani kahraman dediğimizden beklediğimiz hareket budur. Ama işte o en delikanlı en maço en erkek en kahraman sanatçımızın silah patlama anında en önde giden yere çöktüğünü gördüm ben. Korkuyordu ki insanın zaten yapması gereken şey o. Ya ben de olsam büyük ihtimalle ilk etapta onu yapardım diye düşünüyorum. Şimdi hiç bu konularda ahkam kesmemek gerektiğini daha doğrusu düşünüyorum. İnsanın o anlarda yapabileceği şeyler belli. İlk başta canını korumak için çökeceksin, saklanacaksın falan. Ama nedense bunu kendine yediremeyen insanlar var. Ben orada birini kurtarırım ilk başta, ateşe atlarım, çocuğumu alırım falan filan diye. Böyle çok kahramanlıkla ilgili konular hep lafta değil de hakikaten olayla belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok kahramanım, çok efeyim, çok işte atlarım, kurtarırım falan diyen adamlar sadece cümle kurmuş oluyorlar. Ne tip kahramanlıklar yaptın diye sormak lazım. Birisi sana böyle bir şey mi yaptı Ege? Niye ya sinirlendin sen? Sağda solda çok duyuyoruz ya. Yani bir taraftan da işte bu olayın değişik tarafları düşündürüyor beni. Ben baba olarak öyle bir durumda şu anda düşünüyorum. Hakikaten girerdim ateşlere falan da öyle bir ateşin ortasında olsam gerçekten de girer miydim? Çünkü o başka bir şey yani. Girerdim de başka çocuk olsa girer miydin onu düşün. Yani başka çocuk olsa şey düşünür. Gerçi onu da düşünmene gerek yok falan. Aslında da. Evet, öyle bir garip şeylerin içine insanın kendini sokmaması lazım. Büyük ihtimalle giremeyeceğim için adamın yaptığından bu kadar etkilendim. Şey demiyorum sonuçta. Sonuçta herkes girer abi deyip konuyu kapatmadığıma göre giremeyeceğimi düşündüğümden o kadar büyük bir kahramanlık gösteremeyeceğim. Yok ama o tipte bir adamın da şaşıracağı ve takdir edeceği bir şeydir bu. Yani o giren adam girmeseydi de başka bir adam girseydi yine bu habere şaşırırdı diye tahmin ediyorum. Yani bu şaşırılacak bir şey canım. Yani böyle bir takdir edilecek bir şey daha doğrusu. O ben yüzden o tip adamların hatta ne var ben de girerim. Efsaneler bile üretilir ben sana söyleyeyim yani. Ne var ben de girerim deyip şey yapmak çok doğru değil yani. Önemsememek o başarıyı da o çok anlık bir şey. Yani bu şey gibi bir alışveriş merkezinde de yürüyen merdivenin kenarından bir çocuk düşmüştü. Televizyonlar geçen gördüm. Sene evet bir böyle ya bir görüntü çok yakın 2-3 ay önce. Ha evet böyle bir görüntü yakalanınca her tarafta haber oluyor ya. Hatta evet. Gazetelerde de fotoğrafları çıkıyor falan daha büyük haber oluyor. Yani sırf malzeme var diye. İzmir'deydi galiba o olayda. Mesela o da çok anlık bir şey. Böyle refleksin söz konusu olduğu bir şey ve güvenlik görevlisi işte sonra çok takdir görmüştü. Çünkü çocuğun hani sakatlanmamasını engellemişti. Sakatlanmamasını güvenlik sağlamıştı. Değil. Oradaki esnaflardan bir tanesi görüyor ne yapıyorsun falan öyle filan miydi diye. İşte tam hatırlamıyorum. Çocuğu hani yani şey dıştan binmiş ne derler ona yürüyen merdivene yukarı kadar çıktı ama bir noktadan sonra gidecek yeri kalmayınca orada bir panikledi ne olacak diye. Adam aşağıda takip ediyordu zaten. Ne ha yapıyorsun? Baştan görmüş. Ha baştan gördü ne yapıyorsun sen falan filan derken çocuk tap düştü 5 metrelik bir yerden havada yakaladı. Ve şey televizyon haberlerinde çıktı. Almanya'da da bir yangından birisi kurtarmıştı yani bir çocuğu. Sonra ve sinir krizi geçirmişti. Yani kurtaran mı? Kurtaran adam. Yani düşününce çok anlık bir karar. Ben mesela bugün yangından kurtaran da öyledir diye düşünüyorum. Bu insanlar hayatlarını sokaklarda dolaşıp da bir kahramanlık olsun da gireyim diye düşünmüyor. Bu belki hayatın ne bir kavgaya bulaşmış ne bir hayatın herhangi bir halinde risk almamış bir insan bile olabilir. Ama içinde böyle bir dürtü var. İşte ne bileyim hani hiç hareket halinde dolmuştan bile atlamamıştır. Yani aman iyice dursun da kaldırma yaklaşsın da bekleyeyim falan demiştir. Belki ateşten falan gözüme gelir diye mangal yerlememiş bir adamdır ama bir anda işte içinde bir şey yükselip şey yapıyor çocuğu kurtarıyor ve şu anda hali nedir bilmiyorum yani. Çok alışkın olmadığından gözünde canlanıyordur şu anda. Niye yansaydım? Ya yansaydım ya ikimiz de yansaydık falan. Belki de psikolojisi bozulduğu için gitti ayrıldı ama çok hakikaten takdire şayan. Ayağı titrer değil mi canım? Takdire şayan da bir hareket. Yalnız o ben yani herkesin bir yapacağı bir şey değil. Çünkü hani bunu sağda solda anlatabileceği ya da en azından hani böyle medyada da olsa bir nebze olsun gözükse hani bir süreliğine bir kahraman olarak son derece hani cakasını satabileceği ya da cakas atmak mı? Cakas atmak. Cakas atmak da caka atmak da kullanılıyor. Ama cakas atmak diye bir şey yok. Cakas atmak diye bir şey yok değil mi? Yok, cakas canım. Atmak. O senin dediğin makas atmak daha yok. Bir de makas almak var. Tamam doğru Oktay. Ama ben nedense bu tip insanlara kahraman sıfatı işte misyonu yüklendiği için kahraman adamın yaptığı kahramanlıktan sonra konuşmayacağını düşündüğüm için öyle cakas attığını falan da düşünmüyorum. Hava attığını da düşünmüyorum. Yani kahvede i̇şte oturup işte girdim orada o sırada yangın vardı. Girdim. Bebeği kurtardım çıktım sonra da arkama bakmadan bebeği teyzesine verip geldim falan diye konuştuğunu da zannetmiyorum yani. Çünkü kahramanlığın şeyindedir. Neyindedir denir? Şanındandır. Şanındandır konuşmamak. Yaptığı evet, konuşan şeyle avcılar konuşur genelde. Konuşanlar evet. Konuşanlar aslında yapamayanlardır gibi geliyor bana. İlk adamı tanımadan da olsa bunu şey yapıyorum. Yani o yüzden hava atmak için falan da yapmıyordur yani o şeyi. Zaten o planlayarak yapılan bir şey de değil galiba o işte. Yok canım, düşünerek evet, bir yandan. Eğer sana verilmiş olan bir yetenek yoksa, mesela ateşten etkilenmeme veya işte Süpermen özellikleri veya Spiderman özellikleri gibi özellikler. Tamam, o özellikler olduktan sonra yoksa, herkes kahraman. Babam da girer oraya. Hayır, işte o zaman plan yaparak bir kahramanlık yapabilirsin de, şuradan şuraya giderim, ondan sonra gelir gözlüğü takarım, şeyin karşısına çıkarım. Neydi? Lucy Lane. Lucy Lane miydi? Neydi Superman'in, Clark Kent'in? Lena Clark vardı. Lucy Lane yok ya. Lucy Lane Lucy Lou hiç değil. Lucy Lou değil. Lucky Luke hiç Lucky değil. Lucky Luke olabilir mi? Mesela onun karşısına gözlükte çıkarım, ondan sonra güzel içeride kıyafetimi değiştiririm falan diye plan yapmıyordu. Yani yapıyor olabilir daha doğrusu Superman. Ama böyle eğer bir şeyin yoksa, senin yeteneğin veya böyle ayrıca verilmiş bir özelliğin, o zaman plan yapmadan yapıyorsundur gibi geliyor bana diyorum. Ve o zaman madem herkes haberlerinden bahsediyor, benim de bir iki haberim var. Teyzenin durumunu düşündüm ben. Sen de amba teyze, demek ki sen teyze gibisin. Yani bu hikayede siz kimsiniz diye hani psikoloji testleri yapılıyor. Sen kendine mi uyguladın bu senaryoyu? Ya ben bu... Ben sana söyleyeyim, Ege teyze. Hayır, burada teyze bu hikayede bence. Ege teyze. Teyze değil. Sen ben çocuğun babası veya annesi olduğumu düşünüyorum. Evet. Teyzeyi bıraktım. Teyze yangın çıktı. Babası, babası canım, ben sana söyleyeyim. Bir, ve o şeyde yani öyle bir kahraman çıkmadı. İtfaiyede sonuçta mesela... Tatsız oldu, tamam. Hikayenin sonu tatsız bitti. Bir dizide şey vardı. Amerika'da itfaiyecilerin ölme oranı tüm dünyadakilerden yüksekmiş. Çünkü neden? Kahramanlık kompleksine bağlıyorlar. Yani sonuçta itfaiyecilik çok zor, çok riskli bir meslek ya. Evet. Ve çok net bir şekilde can kaybını, sonuçta itfaiyecilerin can kaybını en aza indirmek için çok net protokoller vardı. Orada sonuçta rütbeler var falan. İtfaiyeci işte ne kadar özverili bir şekilde bir riske atılmaya kalksa da orada soğukkanlı ve mantıklı üstü onu uyarıyor. Kahramanlık yapma, bu işte bizim risk şeyimizde bir durum. Buraya girmek akıl kârı değil. Hem kendini hem de kurtarmaya çalıştığını kaybederiz falan diyerek tutuyor. Amerika'da çok yüksekmiş ölüm oranları. Herkes bir büyük ihtimalle kovboy filmlerinin, işte Bruce Willis filmlerinin yok, etkisiyle... Yok, orada da böyle işte hani televizyona pıt diye çıkıveriyorsun ve kahraman itfaiyeci olarak şeyde... Yani tatlı bir geliri de belki oluyor. Getirisi oluyor yani. Ama onun biraz da şey de olabilir ya, Amerika'daki itfaiyecilerin uğraştığı alan çok geniş ve daha geniş. Yani biraz o adli kuvvet gibi de çalışıyor Amerika'daki itfaiyeci... Müessesesi. Bu tamamen kahramanlık kompleksiyle açıklanan bir durummuş. Yani o yapılan çalışmalar üstünde sonucunda çıkan şey. Amerika'da itfaiyeciler arasında çok yaygın bir kahraman olma derdi olduğundan protokol icabı alınmaması gereken riskleri alan şeyler. Şimdi çocuğun babası olduğunu düşünüyorum ben yine. İşte itfaiye uğraştı dediğinde yapamayacağını anladı. Tatsız bir şekilde olay bitti. Teyzeye ne dersin? Veya daha iyi durumu da düşünüyorum. Kurtuldu çocuk. Sen kaçmışsın. Sen nasıl kaçıyorsun? Hani ben anlamıyorum yani. Gir bebeği al. Ne 3 kiloluk çocuk sana ne zarar verecek falan diye. Teyzeye neler söylersin? Yani çocuk kurtulmuş bile olsa, kucağında bile olsa. Ben anladım. Delirmez misin sinirden yani? Ne delirirsin ama demek orada, çocukları teyzeye bırakmayacağız orada diyorsun. Orada teyze yani. Teyze yerine koy kendini. Teyze anne yarısıdır. Teyze yerine koy. O aşamayı geç. O aşamayı geç Fahir. İşte o can havli, o panik şeyi. Hayır, teyze yerine koysan kendini ne demesi sana makul gelir? Ne diyeceksin? Annem, sen babanın. Teyze olsan ne dersin? Hayır, teyze olarak ben başka bir şey soruyorum. Teyze olarak senin ne diyeceğin değil, sana ne denmesini meşru bulursun kendi iç dünyanda. Vallahi evet, yani kabul yani kilitlendim korkudan ne yaptığımı bilmiyorum demesi aslında yeterli olmalı, ama işte annesi babası olursan onu yeterli görmez. Dışarıdan birisi olarak korkudan kilitlendim diyen adam haklı işte. Ateşler şurada bir yangın çıksa. Egeciğim zaten konaktayız. Zaten olur yani. Ama taş konak nesi yanar? Taş konak mı? O konağın altı taş, üstü komple. Bana da derler Çakıcı diyorsun. Yani olur mu? Öyle bir şey. Ağzından, çünkü sen ne zaman böyle bir şeyi eleştirsen biliyorsun başımıza geliyor. Aslında teyzesi olması dışında şöyle bir şey de var. Şimdi Fahir, şu olay üzerine biraz bu adam dertli. Birazcık konuşalım. Tabii canım, çünkü konuşalım, ben konuşmayalım. Bu adam dertli. Niyeyse dertlenmiş. Herhalde melek yavrusundan da ayrı ya. Herhalde onun da bir şeyi var. Duygusal bir. Bu ara ama her şeyden gibi. İşte arı sokuyor şeye gidiyor. 4 yaşında bir çocukla ben tek başıma. Orada yangın çıkıyor. 4 yaşında bir çocukla ben yalnız başıma falan. Ya biraz şey gibi geliyor bana. Yani orada teyzesi olmasının bir tarafa teyzesine emanet olmuş edilmiş olması önemli. Yani teyzesi değil de mesela bir komşusuna emanet edilseydi de aynı şekilde hani, tabii canım. Kilitlendim kaldım demesi ikna etmezdi anne babayı gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Yani hiçbir şekilde ikna etmez ama kilitlendim kaldım demek değil, sen neredesin çok canım doğru. Yani. En doğru cevap o. Şey diye yalan söylemek zorunda kaldım. Atestler oradan çıkıyordu giremedim falan demek zorunda kalacağım. Ne yapıyormuş çocuk, sigara mı içiyormuş 10 aylık çocuk? Korkunç bir şey. Bu arada yangın da o kadar da uzak bir şey değil hayatımızdan. Hakikaten de ona karşı... Adam felaket tellalı oldu ya. Peki hakikaten ben hakikaten de konu, ben o konu açılmasın artık diye şey yapıyorum. Sen de... Dönüyor dolaşıyor. Yangın hayatımızda içiyoruz. Arı sokması kadar bize yakın olan biraz bir şey. Sel ve deprem felaketlerinden bahset. Bir de tam hortumdan bahset. Buraya bir hortum geliyormuş. Bütün konak duruyor. Biz gidiyoruz. Ne diyorsun? Buna söyleyecek bir şeyin var mı? Var. Hemen topuklarımı birbirime vurun. Tekrar Kansas'a geri dönerim. Siz hiç hortum gördünüz mü? Ben bir dakika atla uzaklaştım da tam sessiz gittim geri geleceğim. Hortum sen nasıl topuklarını birbirine vurup Kansas'a... Bilmiyor musun sen onu mesela? Bilmiyorum. Somewhere over the rainbow. Onu söylerim. Tekrar dönerim. Ben sana getiririm file orijinal. Tamam teşekkür ederim. Şimdi anlaşıldı getirme. Her şey yerine oturttu. Dinlersin sen bir şey söylüyordun Oktay. Hortum gördünüz mü hiç? Have you ever hortum diyorsun? Ben mesela dün gördüm yol kenarında. Onlar hortum değil ama... İşte şey biz Didem'le çok güzel şey yaptık. Hortumu gördün? Evet gördüm. Birbirimize böyle gösterdik. Sonra da şey dedim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel bir çiftiz. Yol kenarında. Birbirimize ne kadar çok yakışıyoruz. Evet. İnsan bir mutlu oluyor. Çünkü öyle Amerika'daki gibi hortumları görme durumumuz yok ki bizim. Görme şerefin. Şans demeyeyim de buna. 200 sene önce Antalya'da komple hortumdu, denizden gelen hortumlar. Denizden geliyorlar. O dediğin hortum değil o senin dediğin. Hortum. Denizden gelen o hortum değil o. Hakikaten denizden geliyorlardı. Kande bir iki tane birden. Hortum. Terliklerle. Tabii. Konya altında. Ben de terliklerle diye biliyorum. Ben de bir kişi oldum. Hayır. Bir kişi demek ki o sıcak havanın etkisiyle öyle gözüküyordu. Orada basış farklarından hortum etkisi yaratabiliyor. Yaratabilir. Yarın 17 Ağustos depremin yıl dönümü. O yüzden bugün bütün gazetelerde şey vardı. Depremle ilgili işte ne profesörlerin, deprem kadar profesörlerinin yaptığı açıklamalar. Bir tane Celal Şengör galiba. Onu da nedense... Celal Şengör dedin bodybuilder olan mı? Hayır. Celal Şengör olan yuvarlak gözlüklü olan. Papyonlu kısa saçlı olan o. Bodybuilder olan çoktandır şeyde yok. O iyice bodybuilder'e verdi. Bütün kendim deprem uzmanlarımızın son derece net ayırt edici özelliklerinin olması da enteresan değil mi? Türk jeoloji bilimi adına. Birisi bodybuilding yapıyor. Öbürü papyonlu. Yuvarlak gözlüklü. Onlar kendi aralarında anlaşmışlar zaten. Ne kadar garip bir şekilde Türkiye'nin en seksi erkeği seçilmişti döneminde. Böyle bir şey var yani. Ahmet Mete Işıkara'nın şeyi de yapıldı. Çizgi film mi? Romanı yapıldı. Animasyon mu? Çizgi film. Doğru animasyonu yapıldı. Evet. Yani mesela o Celal Şengör'ün bugün nedense yüzerkenki fotoğrafları vardı gazetede. Tamam. Marmara Denizi'nde yüzerken. Böyle işte gözlükleri de yok. Hemen tanıyamadım ben. Gözlük derken deniz gözlükleri mi? Yok hayır işte gözlükleri yok. Onun böyle bir yuvarlak gözlükleri var ya Fahri. Aha tamam. Papyonu da yoktu. Hepsinde her seferinde soracaksın mı Fahri? Hayır canım denizdeyse tamam. Gözlükler deyince ben de gözlükler deniz gözlükleri mi? Yok, çünkü canım, orada fay hattı Marmara'da fay hattı arıyordur adam dolup dolup. İşte oymuş. Tsunami'lerden bahsettiği için herhalde o tip bir fotoğrafını koymuşlar. Ben anlayamadım. Bugün gazetelerde vardı. Tsunami 5-6 metreye ulaşan dalgalar 15 olacak. Metre diye okudum ben. 15 metre mi? 15 metredir o zaman. Ben 10 metresini abartmışlardır diyorsun. Tsunami konusundaki en önemli uzmanlardan bir tanesi biliyorsunuz. Bizim iki aşağıydı Ahmet Cevdet Yalçıner. Ama ciddi söylüyorum şey... Bizim nikah şahidi derken sanki üçümüzün nikah şahidi gibi anlaşıldı. Hacan iki şahitsizdiniz yanınızda iki tane de profesör vardı. Bizim meslektaşımız ya. Yani. Yani bizim meslektaşımız da tabii sonuçta orada aynı ortamlarda nikah şahitliği yapıyorsunuz. Ama o hakikaten o da aynı zamanda uzmanlığı tsunami üstüne ve bu dünyanın dört bir tarafından da çağrılan bir isim. Aklınızda bulunsun yani. Yarın hocam gün bir gelin misiniz bu tsunami diye soruyorlarmış. 15 metre tsunami de biraz fazla söylemişler ama. Çünkü o en son nerede? Tayvan'da mı? Malezya. Yok şey diyorsun en son olan. Haiti'den önceki. Ha evet şeyde. Tayland veya Tayland mı? Tayland. Galiba evet. Haiti'den önce orada oldu galiba Tayland. Oradaki ben görüntüde izledim, hiç 15 metre değildi tsunami. Haiti'dekiler öyleydi ama. Haiti'yi bilmiyorum da o Güney Amerika'daki Tayvan'ı mahveden tsunami 15 metrelik bir şey değildi. Birkaç metrelik ama devamlı mahvetti, geldi. Evet, arka arkaya bütün şehri silip süpüren bir şey oluyor. O yüzden şimdi bugünlerde bu deprem konusu çok konuşulacak. Özellikle yarın. Biz de bunu konuşuruz ama İsveç'ten bir şey var. Ben ondan bir bahsedeyim mi? Müsaade eder misiniz? Felaketse bahset. Felaket değilse bahset. Yok yok, biliyorsun. Bir bugün güzel haber verelim ama. Aslında bakış açısına bağlı. Bakış açısı diye köşemiz vardı bizim. Ne oldu o köşe? Bizim de vardı. Ne kadar güzel. Bakış açısı. Onu bulabilir miyiz acaba, bakış açısı? Maalesef bulamayız. Bulamaz mıyız? İmkanı yok. Bunu İmkanı ağzımızla yapsak. Tamam, yapayım ben onu. Dum dum dum dum dum dum dum dum. Bakış açısı. Biraz zayıf oldu BG. Ne kadar güzel yaptınız ağzınızla. Ben başka bir müzik koyayım altına, sen bakış açısını yap. Tamam. Bu gece yani senin enstrümantlar. Enstrümantlar mı? Di di di di di di di di di. Bakış açısı. Di di di di di di di di di di. Merhaba. Bu haftada yine her pazartesi olduğu gibi, evet. Bu hafta ya baştan alabilir misin? yanlış girdim. Yok yok. Şimdi İsveç'te bir yarışma yapılmış. Her yıl yapılan bir yarışma. Geleneksel İsveç yarışlarına hoş geldiniz. Hızlı kısa mesaj yazabilme yarışması. Onu bir daha tek seferde söyleyebilir misin? Hızlı kısa mesaj yazabilme yarışması. Sen söyle Ege. Arkadaşıma katılıyorum. Hayır, çok hızlı söyleyeyim mi? Arkadaşıma katılıyorum. Hızlı kısa mesaj yazma yarışması da. Hızlı kısa mesaj yazma yarışması. Yazabilme. Yazabilme. Hızlı kısa mesaj yazabilme yarışması. Bravo. Söyledi adam. Evet. Bakış açısı sona erdi. Hayır bu değil. Şimdi İsveç'te cep telefonunda hızlı mesaj yazabilme yarışmasının bu yılki galibi David Silverlined. 17 yaşında mı? 21 yaşında. 17'yi nerede gördün Fahim? Ya uydurdum canım, ne bileyim, o yaşta olması lazım. O kadar mesaj yazabilmek için. Yani bir kere yaşı 30'dan büyük değildir. 30'dan büyükse zaten psikolojik sorunları vardır. O kadar hızlı yazıyorsa. Yani işte o yaş grubunun olması lazım işte. 5-6 yaşında bunlar, eline aldıysa bunlar telefonu. Ciddi ithamlar yalnız Fahim, lütfen. Hadi. Yani hızlı mesaj yazabilme bir mesaj yazabilmek bir çok şey mesaj değildir. Yazmayı gerektirir. Tamam, yani iyi kötü bir beceridir. Mesaj yani. Ama ben mesaj konusundaki yani iletişim dünyasında mesaj kullanmanın ne kadar karşıtı olduğum, hani karşıt değil de ben çok sağlıklı bulmadığım için bu benim. Ben de sağlıklı bulmuyorum da. Tamam, işte o kadar çok mesaj yazan insanda da bir sıkıntıların olması muhtemeldir. Açıp telefonu iki cümleyi söylemektense onu yazarak biraz sen ama üşendiğin için de böyle mesafeli yaklaşıyorsun. Sana göre bir şey değil. Yani zaman harcamak gerekiyor ya mesaj yazmak için. Ki bu zamanı da işte minimuma indiriyorlar bu tip şeylerle. Stüdyomuzda kedi saniye. Var bu arada. Farkında mısınız? Stüdyoya kedi girdi sevgili dinleyiciler. Bir saniye. O kediyi bulabilir miyim? Gerçi... Ama o kedi biraz zor durumda gibi. Dur bir saniye. Keyifle mırıldayan bir kedi değil. Ha şurada. Ha şurada şurada. Hayır hadi indirsene sen. Ben onu bir alayım, bir de yayınımıza bir kedi konuk edelim mi? Nerede ya? Siz nereye görüyorsunuz? Çatıda şurada. Sevgili dinleyiciler, ben de bir kahramanlık girişiminde bulunacağım ve çatıda mahsur kalan kediyi canlı yayında kurtaracağım. Şu anda arkadaşlarım bana kedinin yerini gösteriyorlar. Sen telefonla bildir bize o zaman. Yani biz şuradan ne yaptığını söylesek daha eğlenceli olabilir. Sevgili dinleyiciler, şu anda Fahir kediyi kurtaracağım diyor. Kurtaracağım dediği kedi, keyfine bakan bir kedi. Fahir dikkat et. Esas sıkıntının başladığını fark edip uzaklaştı. Fahir yüzünü çizmesin, dikkat et. Yalnız Fahir geri dönerken bir an sinirlendi. Kedinin kendi sözünü dinlememesini gururuna yediremeyip. Şimdi Fahir tabii. Fahir ya, şarkı söyle şarkı. Laf dinlemeyen hayvanlara karşı ne yapmak gerektiğini diyor. Fahir bir şarkı söyle ya. Öyle çağır. Gururum engel oldu, gitme kal diyemedim. Kedinin arkasından. Hay Allah ya. Ege, evet. Sen cep telefonunda 160 karakterden oluşan mesajı, ki bir mesajda 160 karakter var değil mi? Bir mesaj. 140 karakter var. O senin dediğin Twitter. Mesajımız da öyle. Tamam. Tamam, Twitter'da olur. Vay, herkese selam veriyor yalnız. Ben giren demin bir abi vardı. Konağa giren abiye ben bir selam verdim ama bana vermiyormuş. Ben Hüseyin abiye verdiğini sonradan fark ettim. Ama üzerime aldım. İnsan sorar, şurada kediyi kurtarma şeyi yaptık. Bir maceraya ve tehlikeye attım. Gördük Fahir, hiçbir şey olmadı. Kedi hiç kaçtı. Kedi kaçtı. Arkası şeymiş, o keyfinden bağırıyormuş. Nasıl? Neymiş arkası? Arkası gayet güllük gülistanlık, bahçenin içinde şey yapıyor, yarım metre öbür arka bahçenin şeysi, duvarı. Zaten görünce tıkır tıkır kaçtı. Biz de işte bir kahramanlık yapalım dedik 40 yılın başı. Onu da kedinin şeyine kurban ettik. Yalancı kedi. Bu uzunmuş bu. Ne uzunmuş Oktay? 160 karakter, çok özür dilerim. Bir yandan ben ilk defa okuyorum da bu arada. 160 karakterden oluşan mesajı 76 saniyede yazmış. İsveç'te 160 karakter. Biraz uzun değil mi süre olarak? Bana da biraz uzun. 1 dakika 16 saniyede yazmış. Yani ne canım yazmış zaten şimdi? Saniyede 2 karakter basıyorsun. Tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık. Arada boşlukları da say. Boşlukları da tuşa basıyorsun. Kafamı karıştırdım Fahir. Yani saniyede yani, iyi mi yani 76? İyi tabii canım, saniyede 2 3 yani boşluklarla beraber. Yani space tuşu diye esas boşluk diyorsun yani. Esas boşluk yekün tutar. Yani saniyede neredeyse 3 tane şeye basmış. Türkiye'de niye yok bu yarışma? Bir telefon operatörü tarafından düzenlenen yarışmada 2630 euro kazanmış bu çocuk. Kaç? 2600 euro. Ne kadar güzel. Alışveriş merkezi, evet. Meydanda toplamışlar öyle. Aynen öyle. Ne büyük bir olaya da gerek yok. Bence Türkiye'de de olsun bu yarışma. Yaptığı açıklamada David Silverlined biraz boş bir açıklama yapmış. Birçok müzik aleti çalıyorum demiş. Belki de bunun yüzünden, bunun sayesinde. Ve Datça'da bir yazdığımız var demiş. Yani bence zaten haberin bizi bu kadar etkilememesinin sebebi de nasıl diyeyim? Uluslararası bir olay değil bu. Dünyanın en iyi kısa mesajcıları gelsin değil. Orada bir şekilde gelin gelin kısa mesaj yarışması demişler. O çocuk da çıkmış yazmış. Eminim daha hızlı yazanlar da vardır. Ama orada değillerdi. Ama canım o sonuçta İsveç. Doğru, sonuçta İsveç falan, evet. 25 kişi yarışmış. Bak, demek ki kaç kişi? 25 tane İsveçli yarışmış. 4 senedir düzenleniyor bu yarışma. Demek geçen ki sene 61 saniyede yazılmış. Derken? Bu sene 76 saniyede yazılmış. Nasıl? Tamam. Her sene gelişmesi gerekmiyor mu bunun? İşte dediğim gibi ya, alışveriş merkezinde falan yapıyorlar. O gün anlık, bütün sene ona hazırlanmıyor. Hadi hadi Steven sen yaparsın diye yolluyorlar. Yanındaki arkadaşlarının onu biraz şeye getirmesi, dolduruşa getirmesinden kaynaklı. Peki Amerika'nın Wisconsin eyaletinde gerçekleşen yarışmaya bakalım mı? Oktay ne yaptın, yarışma dünyasına bir soktun, bir daha çıkamıyoruz. Ne bileyim, yarışma Anadolu. Yani yarışma dünya hatta. Bu arada Fahir, şu kedi sorununu çözemedin ya bak hala. Kedi sorununu nasıl çözeyim Oktay? Ben çözeyim mi gidip? Neyi, kökünden mi çözeceksin, ne yapacaksın? Yani kediye bir şey yapamıyorum. Yavru kedi zaten ben... Ne yapabilirim diyorsun. Ne yapabilirsin? Yani 5 aylık falan bir kedi. Ondan sonra... Biraz orada da arı var ha bak. Ege gitme oraya. Kelebek hocam. Ben kelebekten hiç korkmam. Kelebek çıktı. Arı girdi oraya. Evet. Yani o tehlikeli... Arı girdi, kelebek çıktı. Bugün konuştuğumuz ne varsa başına gelir. Hakikaten ben istemiyorum. Doğru, düşersin doğru. Orada da bir ayağını kırarsın. Özelliğini biliyorsun zaten. Başına gelen şeyleri hepsini konuşmuş oluyorsun. Hak ediyorsun oluyor çünkü. Hak edişimi aldım. Şimdi 10 yaşındaki Austin Siyok. Hatırlıyorsunuz Austin. O nereli Siyok'u. Oktay? Amerikalı. Wisconsin çocuğu. Amerikalı. Yalnız bu kedi de hiç yayından falan da anlamıyor. Sürekli miyan bindi mi? Biz burada yayın yapıyoruz. Hayvanları da aslında öyle yaklaşmak lazım. Çok özür dilerim Oktay, böldüm ama. Nasıl böyle çocuklarla büyükmüş gibi konuşacaksınız. Aynen diğer canlılarla da böyle büyük gibi konuşarak şey yapabiliyorsunuz. İletişime geçebiliyorsunuz. Sen mesela köpeğinle büyükmüş gibi konuşuyordun değil mi? Gel buraya diyerek. Gel buraya demiyordum. Buraya. Buraya diyordum sadece. Buraya diyordum yani. Ondan yani, anlamıyordu belki. Anlamıyordu belki de. Belki de çocuk gibi konuşsaydın. Buraya gel falan deseydin. Hani ne olabilir ki bir kedinin derdi? Derdi ne? Hakikaten derdi ne olabilir? Ben de onu anlamıştım. Hani kızgın damdaki kedi falan diye öyle bir durum da yok. O damdaki kemancı diye bir şey oldu. Var. Evet. Neye miyavlıyor yani? Başka bir kediye mi miyavlıyor? İsterseniz Wisconsin'e dönelim. Wisconsin muhabirimiz yüz vermeyelim. Evet doğru. Çünkü yüz verdikçe şımarıyor. Evet, ondan bahsettiğimizi anlıyor. Özellikle daha da bir abartıyor mu yalnız. Wisconsin'deki yarışmada çocuk Austin. Çocuk kardeşimiz, Austin. Kardeşimiz 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi 80 yarışmacıyı sollamış ve bir inekten daha iyi möylediği için birinci olmuş. Hayvan taklitleri başlıklı yarışma. Ha. Oktay sen şeye mi abone oldun? Dünya üstündeki bütün alışveriş merkezlerinin aktivitelerinin gönderildiği bir şeye mi? Ya bir anne, hayır onun için vermedim bu haberi. Şunu yani. Oktay da bir şey hesaplandı onu. Bir anne. Bir anne. Çok özür dilerim. Böyle açıklama yapar mı ya çocuğu hakkında? Nasıl? Şöyle. Dom Siok annesi. Austin gittiğimiz her yerde böğürüyor. Bankada ve çalıştığım şirkette biri. Herkes onun nasıl bu sesi çıkardığını duymak istiyor, merak ediyor. Benim evladım ne güzel böğürüyor diye ortaya çıkması bir annenin ne kadar gurur verici. İşte anneler böyle. Anneler böyle ya, çocuğun da muhakkak. En ufacık şeyle gurur duyuyorsun ya. Gurur duyacak bir şey buluyorlar. Yani o çok acı bir şekilde annelik, babalık dürtüleriyle beraber insanda gelişen bir şey. Olayları yalan tarafıyla görmek. Hayır canım, şey de olabilir aslında. Hani bazen sokaklarda veya alışveriş merkezlerinde görüyoruz ya böyle. Orada da yani bir çeşit böğürme olan çocuklar hani böyle bir şeyi tutturdukları zaman onu bir iki ağlayarak söylüyorlar. Ondan sonra böğürme safhasına geçiyorlar ya. Ve çocuğum ne güzel böğürüyor diye yıllardır onun zaten şeyini çekmiştir. O çocuğun yediği dayağın hatta hesabı yoktur. Dayak demeyeyim de uyarı. Ha, yani ben şiddet içeren. Şiddet içeren, hani böyle biraz sarsa. Yürü çabuk eve gidiyoruz diye en az 5000 kere duymuştur. Vallahi 1000 doları da almış annesi. Parayı annesi mi almış? Parayı annesi almış. Ne yapacaksın? Tabii canım, çocuğa bir balya saman. Onun da şey yapar. Yok canım, bir tane dondurma alırsın, bitti gitti. Ne geviş getireceksin çocuğa? Bu haber de misyonunu tamamladı. Bu güzel esprilerden sonra. Bilseydim keşke misyonu tamamlatan espriyi ben yaptım. Ali geçen gün ismini yazdı. Pardon? Hayırdır inşallah. Işte. Kendi ismini yazıyor. Bana en son yaptığı tabloda baş harfini yazıyordu sadece. Baş harf ve paraf. Sesli harfleri yazıyordu. Zaten ismini yazdıktan sonra da onu çocuğa da bir eser... harfleri böyle mi öğrettin? Ali'cim o ne sesli? Sesli sessiz diye mi öğrettin? Eskiden Ali'nin yazıyordu. Sadece A ve I yazıyordu. Evet, şimdi L ve N'yi de öğrendikten sonra. L ve N'yi de öğrendi. Ali'nin yazıp altına yine A ve I diye imza atıyor bir eser olarak görüp. Neyse, dün onu yaptı işte balkonda otururken. Anneanne şey dedi. Ben de şimdi bir baba olarak aslında çok zeki, çok zeki, ben de böyleymişim diye kendi içimden düşünürken anneannesi şey dedi. Bir ilkokul çocuğu bile bu kadar düzgün yazamaz falan deyince ben şey dedim, evet ne kadar saçma bir şey düşünüyormuşum. Anneanne biraz daha yukarıdan vurunca kendi hayalimin de biraz abartılı olduğunu fark ettim. Yalnız Ege, sen bu konuda acımasızsın. Nasıl? Nasıl? Onu Fahir'den bekliyordum, ben söylemedim o yüzden. Fahir uyuyor. Ben kediye takıldım canım. Hakikaten kediye takıldım. Buraya baka baka miyavlıyor. Neyin biraz yani? Rahat bırak canım sen de. Ege. Hayallerini, pohpohlamalarını, üst perdeden vurmalarını. Rahat bırak gitsin, bu kadar kontrol etme. Acaba hayal mi görüyoruz, yok bilmem ne mi. Boş ver, aksın gitsin canım. Allah Allah. Yok canım, ben o velilerden canım olmamaya çalışıyorum en başından beri. Yani çocuğun i̇şte daha... çalışma. Zaten böyleysen öyle olursun. Yani bunu... İçinden geliyorsa söyle gitsin. Maşallah aynı ben falan de yani, bunları söyle. Ama anne, eğer baba, böyle hissediyorsan. Anne baba olunca öyle diyorsun dememek için tutuyorum. Daha şimdi 2-3 aylık bebekleri olan arkadaşlarım var. Neler neler söylüyorlar. Abi kafayı bir dikiyor bakıyor. Yani çok dikkatli. Acayip dikkatli. Bunlar aslında biraz diğer insanlara şey gelen sohbetler değil mi? Tuhaf gelen. Diyeceğim ama değil. Çocuk sahibi insanlar biraz birbirlerini anlıyorlar. Ha. Sen çünkü ben sana desem kafaya acayip dikiyor bakıyor. Ben daha çok dikerim dersin sen. Çünkü genel olarak yaklaşımın. Yok canım, geçen gün Tamer Karadağlı'ya sordular da. İşte onun da bir kızı var ya ufak. İşte ne yapıyor, diziyi seyrediyor mu diye. Seyrediyormuş. Geçen gün annesine şey demiş. Babam ne kadar komik gülüyor değil mi diye. Sonra da ho ho ho ho ho diye güldü. Niye, Tamer Karadağlı başka yerde mi izliyormuş diziyi? Sanki canlı mı çekiliyor dizi? Ben anlamadım. Hayır canım, televizyonda seyrederken beraber seyretmemişler. Neye takıldınız Oktay Bey diyebilirsiniz mi? Bana mı? Yani geçen gün de Ali'nin bizim programımızı dinliyormuş. Bizim program. Aha, şey demiş. Biraz da benden bahsetsinler artık. Gerçekten mi? Aha. Hadi canım. Valla. Ege uyduruyorsun da, şimdi ben bunu söyledim diye uydurdun ha. Yani şu an yapacağı bir babanın yapacağı iş değil artık. Kendini düşürdüğün duruma bu. Tamam, senin çocuğun çok akıllı, çok zeki. Ali'ni biz çok seviyoruz. Onu her haliyle bence pırlanta gibi ve çok yaşının ötesinde. Ege'ye de iki ayrı uçta şeyler söylüyoruz ya. Ben diyorum ki bırak biraz, bırak gitsin diyorum biraz. Ben sen de diyorsun onu, ki o noktaya getireceğim. O noktaya gelme diyorsun sen. Her çocuk bizim programı dinleyip. Yalan mı? Biraz. Değil mi? Çünkü zamanında biz buradan ona şarkılar falan çaldık ya. Doğru da hani annesinin turnede olduğu dönemde. Evet. Aa. Oradan şey yapıldı herhalde. Radyo açılınca benden bahsediliyor falan diye bir düşüncesi vardı çocukta. Beklediğini ama bulamadık. Ama ne kadar güzel bir şey. Biz radyoyu dinlerken o yaşlarda içinde küçük insanlar olduğunu düşünen bir nesilden 4 yaşındaki Ali şeydi. Biraz da benden bahsetsinler. Valla o nesil değil bence. Babasının radyocu olmasından kaynaklı. Mesela bizim dinlediğimiz o radyoda da işte çocuğu olanların büyük ihtimalle onların çocukları da şey diyordur. Babam işe gitti, radyoda konuşuyor şu anda diyordur da bizim bir akrabamız olmadığı için Fahir. Biz küçük insanlar olduğunu düşünüyorduk. Ben de öyle. Ne oluyor bugün bir... Bugün bir farklı bir şey. Var ya. Bir kedi orada miyavlıyor. Bu siyah. Sen sinirlendin değil mi Fahir kediye? Siyah da bir yavru kedi ve çılgıncasına miyavlıyor. Ben tahmin ediyorum aç olduğunu tahmin ediyorum. Başka bir açıklaması yok diye düşünüyorum. Ona biraz daha beklemesi gerektiğini söylüyorum. Öbür taraftan arkadan... ambulanslar geçiyor. Ondan sonra farklı sesler geliyor. Az önce çekiç sesleri geliyordu. Orada döşemeler yapılıyor demek ki kaldırımların. Çekiç değil, biraz sessiz olun uyarısı geldi. Ben öyle anladım. Ben de öyle anladım. Biraz yani, tak tak tak tak vurursun biz ya. Biz biraz sesli konuşuyorduk. Yan konaktan burayı şey yaptılar, uyardılar. Çünkü bu konaklar çatlı. Çatlı derken? Yani birbirine çatılı. Çatılı. Ne bitişik kadar? Nizam bazı yerler. Mesela buranın duvarı bizim duvarımız. Bitişik konağın duvarıyla aynı diyorsun. Aynı bahçe duvarı bizim şey. Oldu. Evet, sözün bittiği yere geldik ya sevgili dinleyiciler. Ortay'ın açıklamasından sonra bir süre duvarlara bakmak zorunda kaldım ben. Hayatta en sevmediğim şey. En hüzünlü durum. Olur mu? Duvara bak. Duvara bakan adam. İnsanın en, bir de boş en açıldığı bakıyorsun. Yer. En açıl. Bence her insanın bir mesaisi olmalı. Duvara bakma mesaisi. Evet. Çünkü insanoğlu durup düşünmüyor arkadaşlar. Ben ömrümün 7 yılını duvara bakarak geçirdiğim için. Ne? Üstelik her tarafa bakma şansım var. 7 yıl mı? 7 yıl. Yaklaşık 7 yıl duvara baktım. Hangi? Şeyde mi? Kapalı cezaevinde mi diyor Esat'ta. Esat'ta Bardacık sokakta. Hı hı. Televizyon biraz daha büyük olsaydı belki başka taraflara bakardım ama. Ha televizyon küçüktü sizin doğru. Koça salonun ortasında bir hatta bazen duvara bir bakarken buluyordum kendimi. Sizde o küçük büfelerde olan televizyondan mı vardı? Hani uzun uzunlamasına. Şu kadar ekranı var da onun tüpü bayağı bir şey olduğu için geriye doğru böyle uzadıkça uzayan bir şeysi vardı. Onun... Evin başı televizyon. Evin başı televizyon. Yok canım bildiğin 37 ekranımız var. Oo çılgın şeylerden bahsediyorsun. 37 ekran televizyon. O zaman Türkiye'de tek. Ay 37 model televizyon. Bir şey bütün mahalle toplanırdı bizi seyretmeye. Dilerseniz bir müzik arası mı verelim? Güzel ya? Bir müzik arası verelim. Verelim o zaman tamam. Eğer uygunsanız tabii siz de bilmiyorum Fahri Bey biraz da siz. Bence yani, biraz müziğin kimseye zararı. Müzik arasında kediye taş atmaya kalkarsan. Hayır, ben aslında ben kedi sahibiyim. Ben atar mıyım hiç canım? Yerde kediler Arnavut kaldırım taşı. Ben onları konağa zimmetli ayrıca. Hiçbir şekilde onları şey yapamam. Bir parça dinleyebilirsek eğer o zaman bizce hiçbir mahsuru yoktur. Güzel bir parça. Şöyle bakalım. Şansınıza kısmet diyoruz. Böyle siz bu şarkı hepinizin şarkısı olsun. Bakalım şansınıza ne gelecek? Hemen ardından da 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda, Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetlerde sohbetimiz devam edecek. Nedir öyle hey yavrum? Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık. Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde, komşunun kızı kanta, sporda stepte. Tersim kader satıp sattım malı mülkü. Yüzüsü saklısı kalmadı topumuz niyette. Sen bizim mahalleye geldin geleli canım. Yeah. yürür, yoksa günah bizden gider. .6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet devam ediyor. Devam edeceği benzer. Çok güzel. Bu arada az önce neyi dinledik? Sezen Aksu'dan Kız Seni Yerler. Kız Seni Yerler. Bu şarkının bir özelliği vardı Ege. Onu bize anlatır mısın? Kız yok, Seni Yerler. Seni Yerler. Neydi bu şarkının özelliği? Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarından biri. Söz müzik Sezen Aksu. Ben söyleyeyim mi Fahir? Düzenlemesi mi? Atilla Özdemiroğlu çünkü. Yok o da değil. O da değil. Ne olabilir? Bana söyletmeyin. Bürge kızıyor. Niye canım? Ege'nin söyleme biraz az mı geliyor? Normal mi geliyor? Bilmiyorum. Az gelsin bunu açıklarken. Bunu açıklarken az gelmesin. Ben hepsi çok güzel bol bol gelsin istiyorum. Çok güzel geldi şimdi. Bu Sezen Aksu'nun unutulmaz eserinde Bürge de oynamıştı klibinde. Hı hı. Evet. Ege'nin. Ben de zaten kısabiliriz Fahir'in sesini. Beni artık çünkü bu ben misyonumu bu önemli açıklamadan yaptıktan sonra yok canım yok kısmayın. yalnız şu anda telefonlarımız çalıyor. 444-2406'dan telefonlar çalıyormuş. Ve Ankara Radyosu'nda çalan telefonları biz buradan duyuyoruz. Artık. Buradan duyuyoruz. Düşünün nasıl, yani nasıl çaldırıyorsanız sevgili dinleyiciler. Ne hikayesi olabilir? Bir konak hikayesi olabilir değil mi? Doğru. Bugün çünkü her zaman olduğu gibi insan daha iyi insanlar olmak için çıkaracağımız bir mesaj var. Onunla ilgili olarak yazılmış olan bir yine senaryomuz var elimizde. Bir konak hikayesinde yalanın böylesi. Bu akşamki hikayemizin daha doğrusu bölümümüzün ismi sevgili dinleyiciler. Bir konak hikayesinde kimler var? İlk başta. Bir paşa dedemiz var. Bir paşa dedemiz var. Evet. Onun dışında ne var? Arap bacımız var. Arap bacımız var. Evet güzel. Güzel. Evet Arap bacımız ve de var. Arap bacımız var ve telefoncumuz var. Bir de telefoncumuz var. Tamam. Telefon tamircisi. Evet. Evet. Bir de telefon tamircimiz var. Bu üç karakterimizin oynadığı, bu üç oyuncumuzun oynadığı bir hikaye. Bu hikayede bugün işlenecek konu da yalan. Yani bu küçük radyo tiyatrosunda sürekli olarak ne oluyor? Dersler veriliyor. Dersler çıkartılıyor. O evet. Derslerden hepimiz yeterince faydalanıyoruz. Evet. Evet. O derslerle ilgili biraz sonra izleyeceğiz. Evet. Eğer hazırsak. Evet. Ege hazır mısın? Bütün hazırlıklarımız tamam mı? Tabii. Bu sefer konuk hikayesinin giriş müziğini biraz daha şey yaptım. Ne derler? Değiştirdin mi? Ramazan'a uyarladım. Sonuçta Ramazan'la beraber hepimizin aklına gelen şeylerden biri de evet. Ramazan davulcusu. O yüzden konuk hikayesinin müziğinde de biraz daha davul ağırlıklı olacak. Çok güzel. Başlayalım mı? Hazır mıyız? Biz hazırız. Biz hazırız ama... Sesimizi çıkaramıyoruz. Sesimizi çıkarırız. Bir saniye. Çıkarırız. Çıkaramadık. Çıkaramadık. Konak hikayemize giremiyoruz bir türlü. Çıkarırız canım. Niye çıkaramayacağız? Çıkaramayacağız diye bir şey yok ki. Her şeyi çıkarırız yani. Bir daha yap bakalım Ege. Konak hikayemize giremiyoruz. O kadar moralin bozuldu ki şu anda. Konak hikayemize giremez. Çünkü biter o. Herkes şu anda konuk hikayesini bekliyor. Seyirci geldi. Bir şu anda onu hazırlayamadık. Sevgili dinleyiciler şu anda fonumuz hazırlanıyor. O yüzden yoksa senaryomuz falan hazır. Tamam buyurun efendim. Hazır mı? Maalesef giremiyoruz konuk zaman... hikayemize. Allah Allah. Acaba şuradan mı gireceğiz? Yok konuk hikayemize Allah Allah. Gireriz canım yani konuk hikayemizin şeysi olur. Bakalım ne olacak? Olmuyor. Maalesef. Bir aksilik zaten bugün o kadar kötü haberlerden bahsettin. Onun etkisinde kaldı. Zaten girmediğimizde iyi olmuş konuk hikayemize. Hemen hazırsanız başlayalım. Nasıl olacak? Nasıl başladığını yapacağız? Ağzımda biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi ut sesini taklit eden adam. Ut mu yapacaksın? Hı-hı. Ut yapacaksan tamam. Bir konak hikayesi. Beynet. Onu baştan alabilir miyiz? Arap bacı! Buyurun paşa dedi. Yahu sabahtan beri sağa sola telefon etmeye çalışıyorum. Telefonlarımız hala çalışmıyor. Aman efendim. Hemen telefoncuyu çağırayım da gelsin. Yeter artık yahu. Bir haftadır çalışıyor hala halledemedi şunları. Ben yukarıya çıkıyorum. Odamda olacağım. Bir hafta önce yine geldi bu oğlan çocuğu. Bir daha çağırayım da gelsin de yapsın. Telefoncu! Buyurun Arap bacı. Şimdi evde telefon olmadığı için konağın çok mantıklı orada avlusuna güzel. Çıkıp bağırmak suretiyle telefoncuyu çağırıyor. Çünkü zaten yandaki esnaf olduğu için rahatlıkla çağırabiliyor. Gelebiliyor evet. Evet. Bir adım öncesinden tekrar alıyoruz. Tamam. Hayır. Telefoncu! Buyurun Arap bacı. Yapamamışsın bizim telefonları. Dur ben ayakkabılarımı giyip geliyorum şimdi. Tez gel bakalım buraya. Bu arada ayakkabılarını giyip gelmesi de çok mantıklı. Evet sevgili dinleyiciler. Yoksa yanına erken gelmek zorunda kalacak. O da büyük sıkıntı zaten konağa ayakkabılarla girildiği için o öyle bir şeysi vardı. Bir adım öncesinde. Tamam ben bir adım öncesinde ama. Tene mi bir adım öncesinde? Tez gel buraya. Tamam Arap bacı ayakkabılarımı giyip hemen geliyorum. Gel. Oh be şu çocuk bir gelsin de şu telefonları yapsın. Yüksek ihtimalle yüksek ihtimalle telefoncu çocuk geldi. Geldim. O ses vallahi benden çıkmadı. Ne oldu Arapacı gene çağırdın beni ya. Kutuyu yapamamışsın be oğlan. Tamam yapacağım da lavaboya gitmem lazım. Bir lavaboya gidebilir miyim? Ne lavabosu? Paşa dede. Ne oluyor Arap bacı? Biraz susar mısın? Burada birbirimizi mi yemiyoruz yahu? Ben gürültü yapmıyorum. Başka yerden geliyor o ses. Arap bacı o ses benim arabanın teybinden geliyor. Yeni teyp aldım. Çıkma o kadar güzel ki. Şimdi marka veremiyorum ama. Duysan var ya hakikaten piyasada normalde 400-500 liraya alacağın şeyi. Yani şu andaki günden konuşuyorum ama yani zamanı belli olmayan bir dönemde. 400-500 liradan alacağın şeyi 150 liradan aldım. Ve hiçbir sıkıntısı da yok. Allah Allah! Ben de benim oğlan söylüyor zannettim ya. Neyse hadi bakalım hoppa Arap bacı hadi bakalım. Senin oğlan kim falan diyeceksin. Ha doğru. İlk önce şey diyeceksin ki. Ya ben şey demeyecek miyim? Evet. Ben dinliyorum. Sen ne dinliyorsun diye sor. Sen ne dinliyorsun arabada diye sor. Ya senin oğlan kim diye sor. Sen durup dururken niye yalan söylüyorsun? Sen niye oğlanı işe karıştırdın? Hıpsi olsun. Evet fail. Ben sana sor. Ne dinliyorsun arabada? Valla aslında benim müzik zevkim yani kulağa hoş gelen her şeyi dinlerim. Ben bazen Türk sanat müziği dinlerim. Bazen türkü severim. Bazen mesela ben ama genelde mesela böyle arabada falan rap severim. Rap mi? Rap severim ya. Kimleri dinlersin rapte? Aa, raplerden kimi dinlerim mesela? 50 Cent'i çok severim. Aa, o benim oğlumdur. Bak. Hadi canım. Bak bana bak bir. Bana bak. Her yanım Arap. Bir de 50'ye bak. Bir saniye, bir dakika. Cüzdanımda fotoğrafı olacaktı 50 Cent'in. Şöyle bir bakayım da. Aa, işte bu benim oğlum olur. Valla Arap bacı. 50 Cent. Yakın arkadaşları ona 50 der. Arap bacı, bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Hakikaten çok benziyorsunuz ya. Çünkü 50 Cent de Arap, sen de Arapsın. Ya? Ne zannettin cicim? Sen telefonları bugün halledersen ben de oğlumu çağırırım tanışmaya da. Diyor ki. Ramazan için zaten burada. Oğlum bayramda buraya gelecek. Hadi canım. Evet, Ramazan bayramında. Atıyorsun. Evet. Ya. Sen şu telefonları hallet de ben sana güzel bir fotoğraf vereyim. Ya resimli fotoğrafa falan gerek yok ya, bizi tanıştırsan yeter. Resimli fotoğraf. Resimli fotoğraf mı? İmzalı fotoğraf ya. Arap bacının şeyine veriyoruz onu, heyecanına veriyoruz. Bir de iftara yaklaştık ya. İftara yaklaştık. Arap bacın kafa yerinde değilmiş. Tamam. Oldu o zaman, ben hemen yapayım ya, şu kutuya bir an önce çıkayım. Sen hiç zahmet etme, ben kendi olanaklarımla çıkacağım bu hadi sefer. Hadi bakalım. Hadi aslanım. Bir tabure alabilir miyim? Tabure mi? Sen git hadi şimdi Arap bacı, bana gelsin. Vaktimiz azalıyor. Vaktimiz azalıyor. O yüzden ben hemen şu tamir işiyle uğraşıyorum. Kendim elbaş amut yaparak onu tamir edeceğim. Elbaş amut yapsan da o ifadeyi bir daha bu konakta kullanma. İçim bulandı. Demişim ben ve gitmişim. Demişsin ve gitmişsin. Elbaş amut rahatsız edici. Süreye karşı oynuyoruz. Lütfen bir konak hikayesi şimdi, evet, bugün hakikaten şey yapılması lazım. Çık çık çık. Ben şimdi senin yanına geliyorum paşa dedi. Çık çık çık. Paşa dedi. Ben de tambur çalmaya çalışıyormuşum. Sen şey söyle. Ama iğrenç çalıyor musun sen? Yok şey. Neyi söylüyor? Dediler zamanla evi çalıyor. Tamam. Tım tım tım tım tım tım tım. Eyvah eyvah. Bizim tım, paşa dede yine tambur çalmaya çalışıyor. Tım tım tım tım tım tım tım tım. Dur ben gitar çalmaya çalışıyormuş. Ha gitar dersi al. En başı. Dediler zamanla hep. Paşa dede, paşa dede. Ne oldu Arap bacı? Kafamız şişti ya. Kusura bakma Arap bacı. Biliyorsun rock'n'roll'a merakım büyük. Kediden sonra bir de küçük dinleyicimiz oldu. Neydi? Hasan değil mi? Hasan değil mi? Nasılsın Hasan? İyi, biz de iyiyiz. Evet, bir çocuğa... Flash haber olduğu için sevgili dinleyiciler. Her yaştan insana hitap ediyor işte. Diziye ara vermek zorunda kaldık. Buyurun hadi. Şimdi hadi bir ya. Adım öncesinden geliyorum. Paşa dede, paşa dede. Ne oluyor Arap bacı? Kafamız şişti ya. Biliyorsun yıllardır rock'n'roll'a bir merakım var. Paşa dede, ben bir şey yaptım. Ama ne sen sor ne ben söyleyeyim. İyi, ben de sormayayım. Sormayayım o zaman. Yok, sor sor. O zaman hem ben sorayım hem sen söyle. Ay, nasıl olacak? Ne edeceğim ben? Nasıl yapacağım? Ne oldu Arap bacı? Gene ne yaptın? Ben aşağıdaki oğlan çocuğuna, telefoncu çocuğa dedim ki 50 Cent benim oğlum olur. 50 Cent senin oğlun mu? Ne alakası var? 50 Cent kim hem? 50 Cent var ya, şu Arap çocuğu. Ha, şu meşhur rapçi miyim diyorsun? Meşhur rapçi 50 Cent. O benim oğlum olur dedim. İşleri çabuk halletsin diye böyle bir yalan uydurdu. Ne yapacağız şimdi seni yalancı çıkarmamak için? Sonra da senin yanına gelirken çok pişman oldum. Anladım. Peki yalanımız ortaya çıkmasın diye ne yapacağız? Acaba diyorum ki, paşa dedim. Evet. Şimdi son dakikalarımızla kutuyu yapmadan önce diyorum ki acaba seni güzel bir Arap boyasıyla boyasak da bu oğlan çocuğu kutuyu tamir ettikten sonra karşına geçip böyle mi yapsan? Ya öyle şey olur mu? Olur. O zaman ben yalancı durumuna düşmüş olurum. Düş valla Arap bacı, öyle şey olmaz. Olur. Olmaz. Olur ya, olur. Olmaz diyorum Arap bacı. Olur diyorum. Olmaz diyorum. Madem öyle ısrar ediyorsun. Olur diyorum. Madem o kadar ısrar ettin, getir bakalım şu meşhur Arap boyasını. İşte burada, Arap boyası da cebimdeydi zaten. kendini düzenli olarak boyadığını biliyorum. Başlayalım. Biz kadınlar bundan hoşlanırız. Arabacının burada kadın olduğunu bir arabacıdan gereksiz bir makyaj eleştirisi. Burada girdi çıktı. Çık çık çık çık çık. Ne oldu? Çık çık. Vallahi aynı Arap oldun. Oldun mu gerçekten Arap bacı? Vallahi aynı oldun. He. O zaman gidelim de şu telefon tamircisine numaramızı çekelim. Telefon tamircisi değil lütfen paşa dede. Bundan sonra sen 50'sin. Benim oğlum 50. Unutma. Onu da tanımıyorsun. Tamam mı? Ve anne tamam. Ve bana anne demeni istiyorum bundan sonra. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi aşağı inelim beraber. Yalnız Arap bacı, bu 50 cent ne söyler ne der? Hiçbir şeyden haberim yok. Ben sana anlatırım. Aşağı inince bir ilham gelir. Arap boyası iyice cildine yapışsın. O zaman bir ilham gelecektir doğrusu. Anladın mı? Anladım. Hangimiz paşayız, hangimiz Arabız iyice karıştı. Beyler toparlayın çünkü süremiz sonuna geliyor. Süremizin sonuna geliyoruz. Biraz hızlı inmemiz lazım. Hadi bakalım. O Arap bacı ya ne çabuk geldiniz. Vallahi bu işlem de bitti. Yemin ediyorum oldu sana. Oldu mu? Ver bakalım çevir sesini kulağıma. Ebu La değil. La ver la. La. Bu la. Doğru. Bu kim Arap bacı? Bu işte benim oğlan. Erken geldi. Kesin dönüş yaptı ülkemize. 8. ayın 15'inde. Benim adım 50 Cent. İstersen sana bir 50 centlik yapayım. Benim adım 50 Cent. Orada yürürüm. Arap boyasıyla kendimi boyarım. Ramazan'da, her Ramazan'da anacığımın ellerini öpmeye memlekete gelirim. 50 Cent'im. Geleneklere bağlı. Arap bacı bir şey söyleyeceğim ya. Bir saniye. Oğlum, oğlum sus bir. İftar öncesi sus kafamı şişirdin. İftar sen. Benim yani adım Arap. Beyefendi susar mısınız? Lütfen rica edeceğim. Beyefendi değil o benim oğlan 50. Bana 50 diyebilirsin. Yakın arkadaşları ona 50'dir. Bana da Arap bacı. Ya bir şey söyleyeceğim. Arap bacı kimi kandırıyorsun ya? Çok ayıp bir şey ya. Resmen yalan söylediniz bize ya. Ne alakası var? Bu fotoğraf, elimdeki şu fotoğrafa bak. Bir de şu 50 Cent diye getirdiğin adam evet, var. Evet, 50 Cent diyelim. Ama öyle bir dünya hayal ediyorum ki 50 Cent'lerle beyazlar kardeş olmuşlar. İşte bunun için rap yapıyorum. 50 Cent'e de 5 basıyorum. Beyaz ve siyah, beyaz, yan yana, ve siyah, kardeş. Yan yana, kardeş. En güzel dostluk, aynı şey. Yeah. Rap'te buluştuk. İkimiz arkada. Hepimiz yalansız pide, bir dünyada yaşıyoruz. Kıymalı pide. Yeah. Kıymalı. O da. İftara kaçta kaldı? Evet, evet. Arap bacı. Senin yüzünden kendimi bir kez daha rezil ettim. Ama güzel bir ders aldık. Yalan ne kadar kötü bir şeymiş. İğrenç bir şeymiş. Yalan iğrenç bir şeymiş. Ya güzel. Çok güzelmiş. Ortaya çıktı. Telefoncu çocuk. Anladın mı? Tamam ben onu anladım. Yalan iğrenç bir şeymişti. Süremiz, süremiz bitti. Ama şey diyor biz. Yalan iğrenç bir şeymişti. Rap çok güzel bir şeymişti. Bence gerek kalmadı. Sevgili dinleyiciler, bir köşk hikayesiyle yine güzel bir ders vererek programımızın sonuna geldik. Yarın akşam 18 ile 20 arasında tekrar buluşmak dileğiyle iyi iftarlar diliyoruz. Ve yarın yine aynı saatlerde burada olmayı vaat ediyoruz. Hoşçakalın.